בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות פריקה וטעינה הלכה ד'. א', על פי מה שמבואר בליקוט את עניין הסימן ב' בתורה, ימי חנוכה הם ימי הודעה שצריכים להמשיך קדושת שבת לששת ימי החול. כי שבת, בחינת בן, בחינת נייכה לאיליין ותתיין וכו'. וימי החול הם בחינת עבד ועצבות וכו'. וצריכים להמשיך המנוחה והשמחה של שבת לימי החול וכו'. ועל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט התברך, שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט התברך. שזה אי אפשר להבין בשכל אנושי, כי אם על ידי אמונה שנמשך על ידי שבת, על ידי שממשיכין הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול וכו'. וזה בחינת יחיד ורבים הלכה כרבים. כי כשרבים מסכימים לדעת אחד, זה בחינת שפעולות משתנות נכללין באחד הפשוט, שזה יקר מאוד לפני השם מטבח וכו', עיין שם. ב' וזה בחינת מה שהזהיר ביותר אצל מצוות עזוב תעזוב, שיעזוב השנאה שבליבו על חברו ויפרוק עמו. כמו שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. ותרגומו, מישבק תישבוק מדבליבך עלוי ותפרק עמי. וכן אמרו רבותינו ז"ל בגמרא, כי זה עיקר מצוות פריקה וטעינה. כי עיקר כל האיסורים שיש לאדם מכבדת המסוי, הכל נמשך על ידי פגם בחינה הנ"ל. דהיינו שלא זכה לקשר כראוי כל הפעולות משתנות לאחדות הפשוט, על ידי שלא המשיך קדושת שבת לששת ימי החול כנ"ל. כי כל האיסורים שיש לאדם חס ושלום, בגוף ונפש וממון רחמון לצלן, כולם הם בחינת מסעות. כי האיסורים הם כנגד רצונו, והם כמסוי כבדה עליו. וכולם הם מבחינת פעולות משתנות, כשאינו משתדל לגלות ולהעיר בהם בחינת אחדות הפשוט. שאז מתגברים ריבוי השינויים, ואינם מתנהגים כסדר הראוי להם משורשם, שמשם כל כבדת המסעות וכל האיסורים חס ושלום. כי כל האיסורים חס ושלום הם בחינת מחלוקת. כי נמשכים ממחלוקת היסודות זה עם זה, והם כנגד דעת האדם. שהאדם רוצה שיהיה כך כרצונו ויתנהג לו כסדר, והם עומדים כנגדו וחולקים עליו ומתנהגים שלא כרצונו. וכל מה שהשינוי גדול ביותר כנגד רצונו, האיסורים גדולים ביותר חס ושלום. וכל זה נמשך מחמת שפגם בבחינה הנ"ל, שלא השתדל להמשיך השמחה והנייכה של שבת לששת ימי החול, ולא המשיך התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. כי כפי הסדר שנמשך החיות מאחד הפשוט לכל הפעולות משתנות, ראוי שיתנהג הכל כסדר. כי מאיתו יתברך לא ייבצר כל טוב. והוא בהחמיו יתברך ברא עולמו לטובה, שיהיה נמשך החיות מאחדותו הפשוט לכל הפעולות משתנות, לכל פעולה ופעולה כראוי כסדר לטובה. רק מחמת שהכל נברא בשביל הבחירה של האדם, שכפי אמונתו השלמה וכפי מעשיו כן ממשיך החיות מאחדות הפשוט לכל הפעולות משתנות, לטוב או להפך חס ושלום, ועל כן עיקר התיקון על ידי שבת, שאז שביטה ונייכה, שעל ידי שבת, על ידי שממשיכין קדושת שבת לימי החול, על ידי זה נתגלה אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות, ואז מתנהג הכל כסדר, כי משבת נמשך בחינת שביטה ונייחה גם לכל הפעולות משתנות שעושים בימי החול, להמתיק ולבטל בחינת העצבות והעבדות הקשה מעובדין דחול, שיונעשין לו כל העסקים וכל העשיות כסדר בלי הגיעה ועבודה קשה. אבל כל אחד כפי הפגם שפוגם בזה, שאינו משתדל להמשיך קדושת שבת לימי החול, ואינו מגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, כן מתגברים ריבוי השינויים של הפעולות משתנות, ואין המתנהגים כסדר. ומשם כל האיסורים חס ושלום שהם בחינת מסעות, שהם בחינת מחלויקס כנל. וזה בחינת כי תראה חמור שונא אחר עובץ תחת מסעו, שהמסעו היא כבדה על האדם, והאדם יש לו איסורים מזה שכל זה נמשך מפגם הנל, שהוא פגם המחלויקס, שהוא בחינת פגם שבת וכו'. כי בשבת כתיב למען ינוח שורך וחמורך כמוך, ואמרו רבותינו ז"ל, תן לו נייך. ומשם נמשך נייך על השור והחמור וכיוצא גם בימי החול, שאפילו כשעושים בהם מלאכה, שלא תהיה מלאכה כבדה עליהם יותר מדי, וכמבואר לאל שצריכים להמשיך קדושת שבת לימי החול כנל. ועל כן, כשהבהמה רובצת תחת מסעה, זה נמשך מבחינת פגם שבת, שהוא בחינת פגם המחלוקת וכו' כנל. על כן הזהיר הכתוב שיעזוב השנאה שבליבו על חברו, כמו שכתוב עזוב תעזוב, מישבק תשבוק לבטפריקים. כי עיקר העזיבה והעזרה שעוזרו בניין המסוי, הוא על ידי עזיבת השנאה ובקשת האהבה. היינו על ידי ביטול המחלוקת והשינוי דעות, שעל ידי זה נכללין כאחד בבחינת אחדות הפשוט, כמבואר לאל. שכל מה שישראל נכללין יחד ביותר אהבה ורעות, נתגלה יותר בבחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. שזהו בבחינת קדושת שבת, שעל ידי זה מתבטלין כל כבדת המסעות וכל האיסורים, כי נמשך נייך על הכל כנל. ג. הלכות הפקר ונכסי הגר. וזה בחינת כל הקודם בנכסי הגר זכה. כי הגר כשמתגייר זה בחינת שנכלל בחינת פעולות משתנות הרחוקים מאוד בתוך אחדות הפשוט. כי הגר שהיה מתחילה עקום מהשבעים הממין הוא עיקר בחינת פעולות משתנות. כי עם קדוש ישראל נקראים גוי אחד בארץ, ועל כן הם בבחינת אחדות הפשוט כנגד השבעים אקום. כי אורייתא וקודשא בריחו וישראל כול אחד. ועל כן שבעים נפשות בית יעקב נקראים נפש אחת, ושש נפשות עשיו נקראים נפשות רבים, כמו שפרש רש"י שם. כי הם רחוקים מהאחדות הפשוט על ידי שלא קיבלו את התורה. ועל כן הם עיקר בחינת פעולות משתנות. וכשבא אחד מהם ומתגייר, זה בחינת שנכללין בחינת פעולות משתנות הרחוקים מאוד ונכללין באחדות הפשוט. כי בתחילה היה בבחינת פעולה משונה מאוד כנל. ועתה רוצה להתקרב לשם יתברך לאחד הפשוט ולכלול בישראל גוי אחד בארץ, שעל ידם עיקר כלליות כל הפעולות משתנות באחד הפשוט. כי כל נפשות ישראל, כל מה שמתרבין יותר, נכללין ביותר באחדות הפשוט כנל. וזהו גודל מעלת הגר שמתגייר, שהזהירה התורה עליו לקרבו ולאוהבו, כמו שכתוב, ואהבתם את הגר. כי זה יקר מאוד אצל השם יתברך כשנכללין פעולות משתנות באחדות הפשוט. וכל מה שהפעולה משונה ורחוקה ביותר, כשזוכה להתגבר ולכלול באחדות הפשוט הוא יקר ביותר. כי זהו רצונו יתברך, שדי כעל ידי הפעולות משונות הרחוקות מאוד, יתגלה אחדות הפשוט. שזהו בחינת גודל מעלת הבעל תשובה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי מחמת שהיו בתחילה רחוקים מאוד על ידי אבונותיהם, שזהו עיקר בחינת פעולות משתנות, כי על ידי כל מצווה ומצווה נכללים באחדות הפשוט, ולהפך על ידי כל פגם ועבירה חס ושלום, נתרחקים משם לבחינת עלמא דפירודה חס ושלום, שהם עיקר פעולות משתנות הרחוקים מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן כשחוזר בתשובה, אזי נתגלה אחדות הפשוט מתוך הפעולות משונות הרחוקות מאוד, שזה יקר מאוד אצל השם יתברך כנ"ל. ובפרט הגר שהיה רחוק ביותר, מחמת שאינו מזרע ישראל כלל, על כן כשבא להתגייר ונכלל בקדושת ישראל גוי אחד, הוא יקר בעיני השם יתברך, מחמת שנתגלה אחדות הפשוט מפעולות משונות הרחוקות, שזה יקר מאוד בעיני השם יתברך כנ"ל. וכל מה שהפעולות משונות ביותר ויותר, כן יקר יותר אצלו יתברך כשנתגלה משם אחדות הפשוט וכנ"ל. וזה בחינת משית בזוהר הקדוש ומובא בדבריו ז"ל, קדעת יתרו ואמר, כי עתה ידעתי כי גדול השם, כדי נסתלק והתייקר שמה דקוצ'ה בריחו, אלה ותתה וכנ"ל. ד. נמצא שהתקרבות הגר לקדושת ישראל זה בחינת כלליות פעולות משתנות באחדות הפשוט. שזהו בחינת קדושת שבת שנמשך לימי החול, שזה נמשך על ידי כל התיקונים המבוארים שם, שעיקרם על ידי בחינת תודה, הלכה וכו'. ומבואר שם שזהו בחינת הולדה, בחינת תומכי אורייתא, שמחסרים דמיהם וממונם להחזיק התלמיד החכומים, שעל ידי זה נולדים הלכות וכו', שעל ידי זה מאיר האמת וכו', עד שזוכין שיתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו'. וזה בחינת מה שהבנים יורשים ממון אביהם. כי כל הולדת הבנים נמשך על ידי בחינה הנ"ל, על ידי ההלכה שהוא בחינת תומכי אורייתא, שמשם כל ההולדות שבעולם, הן בנים שמולידים, הן כל הרווח והעשירות והפרנסה שכל אחד מרוויח, שנקרא בשם לידה. כי הכל נמשך בעולם על ידי ההלכות שמולידים התלמידי חכמים האמיתיים, על ידי התומכי אורייתא שמחזיקים אותם. כי זה ידוע שכל ההשפעות וההולדות נמשכים מהתורה. סוגריים, ואף על פי שרוב השירות אצל הרחוקים מתלמידי חכמים וכו', זהו מחמת התגברות הגלות שממשיכין שפע של ישראל להם וכו' וכו', והכל לטובה וכמובן במקום אחר. אבל על כל פנים, כל שורש השפע הוא רק מהתלמידי חכמים וכו' כנ"ל. ועל כן, כשאדם נפטר, שייך ממונו לבניו שהוליד. כי כל הולדתם נמשך משם, מהממון של התומכי אורייתא, שמשם כל הממון שבעולם וכל ההולדות שבעולם וכנ"ל. ועל כן באמת העיקר שיקבלו הבנים הממון שירשו, ויחזיקו בהם התלמידי חכמים האמיתיים, שעל ידי זה יחזרו ויולידו בנים בקדושה, על ידי ההלכות שיולידו התלמידי חכמים, על ידי ממונם כנ"ל. שעל ידי זה יתגלה אלוקותו יתברך מדור לדור לעולם, בבחינת והדור ודור אמונתו. שמסיים בזה מזמור לתודה שמדבר מכל זה מהולדה ותודה הלכה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן הגר שמתגייר, שזהו בחינת פעולות משתנות שנכללים באחד הפשוט, שזה נמשך מבחינת הלכות הנמשכים מתומכים דאורייתא וכו', שמשם כל הממון שבעולם, ועל כן כשמת הגר חוזר כל ממונו לישראל, וכל הקודם בנכסי הגר זכה. כי כל ישראל הם נגד הגר בבחינת תלמידי חכמים, מאחר שכולם בכלל קבלת התורה, וכל התקרבותו הוא על ידי שעולה ונכלל ממונו בקדושת ישראל בבחינת תלמידי חכמים, שמשם הולדת נפשו לכלול בקדושת ישראל בבחינת גר שנתגייר, כקטן שנולד דמה. ועל כן כשמת ולא הניח בנים שנולדו בקדושת ישראל, חוזר ממונו לישראל, וכל הקודם זכה. כי משם עיקר התקרבותו לקדושת ישראל, שהוא בחינת תולדה, בחינת גר שנתגייר וכו'. כי הכל נמשך מבחינת ההלכות הנולדין על ידי הממון וכו' כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לכל הנ"ל, עד שנכללין הפעולות משתנות בתוך אחדות הפשוט, שזה עיקר בחינת התקרבות הגר לקדושת ישראל וכנ"ל. וזה הבחינת ויקח אברהם וכו', ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו וכו', שהם הגרים. כי עיקר התקרבות הגרים על ידי הרכוש והשירות שקיבל אברהם אבינו בחינת הצדיק האמת, על ידי התומכי אורייתא וכנ"ל. וזה הבחינת גודל השירות שהוציאו ממצרים, שעל ידי זה נתקרבו גרים רבים שהם יתרו וכו', היינו כנ"ל. ועל כן, לעתיד, שיחזרו כולם את השירות לישראל, כמו שכתוב, תחת הברזל אבי חסף וכו', אז יתגיירו כולם. כמו שכתוב, אז יהפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כי יוכללו כל הפעולות משתנות שבעולם, הרחוקים ומשונים מאוד מאוד, באחדות הפשוט, שזה עיקר גדולתו וכבודו יתבח, וכנ"ל במהרה בימינו אמן. וזהו בחינת הפקר. כי עיקר דין הפקר נלמד משמיטה, כמבואר בגמרא שלמדו מפסוק והשביעית תשמטנה ונטשתה וכו'. וכמובן בשולחן אורך שצריך להפקיר כשמיטה וכו'. וכל עניין שמיטה הוא בחינה הנ"ל. כי שמיטה בחינת שבת, כמו שכתוב, שנת שבתון יהיה לארץ. וכמו שפרש רש"י, כמו שבת בראשית וכו'. היינו, שבשנה השביעית נמשך קדושת שבת על הארץ, ועל כן כל הפירות ותבואת הארץ הם הפקר לכל, כי מתבטלין כל הפעולות משתנות, וכל הדעות משונות, ונכללין באחדות הפשוט. ועל כן כל התבואה הפקר לכל, כי אסור שיהיה שום הקפדה ושינוי דעה על התבואה בשנה השביעית, לומר שזאת התבואה שייך לבעל שדה זה, וזאת התבואה שייכה לבעל שדה אחר, שזהו בחינת פעולות משתנות ושינוי דעות. כי עכשיו הכל שווין, כי נכלל את הארץ אז בבחינת שבת, ששם נכללים כל פעולות משתנות יחד באחדות הפשוט, ששם הכל כלולין יחד, ואסור שיהיה שום שינוי דעה והקפדה ביניהם. ועל כן אז אסורים כל עבודות הארץ, כמו שכתוב שדך לא תזרע וכו', שנת שבתון יהיה לארץ. כי אז בחינת שבת, שאז מתבטל בחינת עבד, מתת, ונכלל בבחינת בן, בחינת נייך. ומחמת שעיקר העבדות נאחז ביותר בבחינת הארץ, ששם כל העבודות הקשות שנמשכו על ידי חטא אדם הראשון, שנגזרה ארורה אדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה וכו'. על כן, שם צריכים עיקר התיקון. על כן, עיקר איסור עבודה בשמיטה הוא בעבודת הארץ, לבטל משם בחינת עבודות עבדות על ידי בחינת שבת כנ"ל. וכן, כל ביטול הפעולות משתנות, ובתבואת הארץ שאסור לכל אחד להחזיק בתבואתו כאילו היא שלו לבדו, ולהקפיד חס ושלום על חברו שלו לאכול ממנה, שזהו בחינת שינוי דעה, בחינת פעולות משתנות. ועכשיו בשמיטה אסור כל זה, כי עכשיו צריכים להמשיך קדושת שבת על הארץ, כי אז מתבטלים כל הפעולות משתנות שהן בחינת כל השינוי דעות, ונכללים כאחד בבחינת אחדות הפשוט, ואז מתבטל כל העבדות וכנ"ל. זין. ועתה מובן היטב מה שאמרו רבותינו ז"ל, שכל גלות בבל 70 שנה היה על 70 שנות השמיטה שביטלו. כמו שדרשו מפסוק, אז תרצה הארץ את שבתותיה וכו'. כי עיקר כל הגלויות נמשכים על ידי שמתגברין הפעולות משתנות בריבוי שינוי דעות ומחלוקת, עד שאינם נכללים באחדות הפשוט. שאז שולטין השבעים אקום שהם עיקר הפעולות משתנות כנל, ומתגברין על ישראל עם קדוש שכלולים בשבעים נפש של בית יעקב. שכל עבודתם בתורה ומצוות הוא לכלול באחדות הפשוט, שזה עיקר תכלית העבודה. כי זה יקר מאוד אצל השם מטבח וכנל. ועל כן, על ידי שפגמו במצוות שמיטה, שעל ידי זה מתבטלין השינוי דעות וכו' וכנל, על כן על ידי פגם עבירה זאת דייקה הייתה גלות שנמשך משינוי דעות ומחלוקת כנל. וזה בחינת מה שאמר משה, אכן נודע הדבר כשראה מחלוקת בישראל. שאז אמר, עתה נודע הדבר מה נשתנו ישראל להיות בגלות כל כך. כי רואה אני שהם ראויים לכך מחמת המחלוקת, כמו שפרש רשי שם בפרשה. היינו כנל. כי עיקר גלות ישראל שעקום מושלים עליהם, או על ידי המחלוקת שהוא בחינת התגברות הפעולות משתנות בשינויים רבים, עד שאין נכללין בדעה אחד ואין מתגלה אחדות הפשוט, ואזי מתגברין העקום שנמשכין מעלמא דפירודה מפעולות משתנות וכנל. וישראל גוי אחד בגלות ביניהם, והשכינה עמהם בגלות כביכול, כי שולטין התגברות הפעולות משתנות עד שמעלימין ומסתירין בחינת התגלות אחדות הפשוט, שזה עיקר קדושת ישראל גוי אחד וכנל. וכן גלות בבל הייתה על ידי שהיו מלעיבין במלאכי אלוקים וכו', ועל ידי שביטלו שנות השמיטה, שעל ידי כל זה התגברו בחינת השבעים אקום, שנאחזין בפעולות משתנות על ישראל גוי אחד וכנל. ובפרט הגלות הארוך האחרון הזה, שהתחיל מחורבן בית שני, שהיה עיקר החורבן על ידי שנאת חינם כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ומחמת שאז התגבר השנאת חינם ביותר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על כן מתארך הגלות ביותר בעוונותינו הרבים. כי עדיין השטן מרקד בינן ומרבה מחלוקת בישראל בכמה אופנים, ובפרט בין התלמידי חכמים, שכל עיקר עריכת הגלות הוא על ידי זה, בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, שאין מתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות, על ידי ריבוי המחלוקת ושינוי הדעות וכנל. ובשביל זה מעין משה הרבה בשליחותו במראה הסנה, והשם יתברך טען עמו שבעה ימים שילך לגאול את ישראל, והוא לא רצה, כמובן בפירוש רשי שם. הכל מחמת זה. מחמת שראה והבין גודל התגברות השינוי דעות שבין ישראל, על ידי החולקים והדלתורים שהם דתן ואווירם וכו'. על כן ראה ריבוי התלונות והניסיונות שינסו את השם מטבח עד שיבואו לחטא העגל על ידי זה, שעל ידי זה יחרב הבית המקדש ויחזרו לגלות וכו'. על כן לא רצה להתחיל להילך ולעסוק בזה כלל, ואמר, לא איש דברים אנוכי גם מתמול וכו'. שרמז שעדיין קשה להמשיך שלמות הדיבור, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי זה ממשיכים קדושת שבת לימי החול, שעל ידי זה מתגלה אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות, שעל ידי זה מתבטל כוח המצריים וכל העקום המושלים על ישראל, שהם מבחינת פעולות משתנות וכנל. אבל עתה עדיין לא נשלם הדיבור, כי לא יש דברים אנוכי וכו'. והמחלוקת בחינת התגברות פעולות משתנות מתרבה. על כן לא רצה להילך בשליחותו. ואפילו בסוף, כשאמר לו השם יתברך, מי שם פה לאדם וכו', השיב, שלח נא ביד תשלח, כי יודע אני שאיני גואלם לעתיד וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הסתכל ברוח הקודש על סוף הגלות האחרון הזה שיתארך על ידי ריבוי המחלוקת כנ"ל. ועל כן מעין לילך ואמר לו, הלא אהרון אחיך הלוי וכו', הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו וכו'. היינו, שגילה לו שאף על פי שאי אפשר עדיין להמשיך השלום בשלמות, להשוות כל השינוי דעות יחד שבזה תלוי הגאולה כנ"ל, אף על פי כן על ידי אהרון ותלמידיו שיהיו נכללים עמו באהבה ושמחה, על ידי זה תהיה הגאולה. וכן רמז לו עד הסוף האחרון שבכל דור ודור, על ידי מעט הצדיקים והקשרים שנכללים יחד בהצדיק הרבי האמיתי, שהוא בחינת משה, על ידי זה בעצמו מתגלה אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות, עד שסוף כל סוף תהיה גאולה שלמה על ידי זה. ועל כן הזהירו רבותינו זה הלווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום וכו'. כי עיקר הגאולה הראשונה שהיה על ידי משה, היה על ידי אהרון, על ידי שיצא לקראתו בשלום גדול וחנל. וכן הגאולה האחרונה תהיה על ידי אליהו שיעשה שלום בעולם, ועל ידי זה יבוא משיח במהרה בימינו. כי אליהו מזרע אהרון וחנל. יוד. כי התורה הנעל נעוצה סופה בתחילתה, וכן כל התורות וכולי כמובן במקום אחר. כי מבואר בתורה הנעל שתודה, דהיינו להודות ולהלל להשם יתברך תמיד, זהו בחינת שעשוע עולם הבא וכולי. והוא בחינת לימוד הלכות וכולי. ובשביל זה נקראת התודה הלכה, על שם תהלוכות הדמים שהולכים כסדר כשיוצאים מהצרה. כי בתחילה, בשעת צרה, היו הדמים שוטפין על הלב וכו'. ואחר כך כשיוצאים מהצרה, הדמים הולכים כסדר וכו'. וזהו בחינת הולדה וכו'. ועל ידי זה מאיר האמת בריבוע הדיבור וכו'. ועל ידי שלמות הדיבור שמקושר לשבת, נמשך קדושת שבת לששת ימי החול וכו'. ועל ידי זה מתגלה אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות, שזה יקר מאוד אצל השם יתברך, שזהו בחינת הלכה כרבים. כי כשרבים מסכימים לדעת אחד, זה בחינת פעולות משתנות נכללים באחדות הפשוט. כי כל אחד יש לו דעה מיוחדת, ונכללים יחד וכו' וכו'. עיין שם כל זה היטב, כי זהו כלל התורה הנ"ל מרישא לסיפא. נמצא שעיקר כלליות הפעולות משתנות באחדות הפשוט, הוא על ידי תודה הלכה, שהוא על ידי תהלוכות הדמים שהולכים כסדר כשיוצאים מהצרה, שאז מביאים תודה שהוא בחינת הלכה, שעל ידי זה מאיר האמת וכו'. כי בתחילה כשהיו הדמים שוטפין על הלב, היה בבחינת אנשי דמים ישנאו תם. ועכשיו כשהדמים הולכים כסדרן וכו', מאיר האמת שעל ידי זה זוכים לכל הנעל, עד שכל הפעולות משתנות וכו' כנעל. וממילא מובן ההפך. כשהדמים שוטפין על הלב, דהיינו בשעת צרה חס ושלום, שאז אין מאיר האמת כנ"ל, ואז אין הדיבור בשלמות, ואז אין נמשך קדושת שבת על ימי החול, ואזי אין נכללין הפעולות משתנות יחד וכו'. כי מכלל הן אתה שומע עליו. ובאמת, הבעת טליה. כי כל מה שהפעולות משתנות, מתגברים יותר בריבוי שינויים ואין נכללים יחד כראוי. כמו כן מתגברים הצרות והגלויות ביותר חס ושלום. כי כל האיסורים והצרות והגלויות הם על ידי התגברות הפעולות משתנות בריבוי שינויים שאין נכללים יחד ואין מאיר בהם התגלות אחדות הפשוט, שזה עיקר תיקון כל העולמות וכל אשר בהם בפרטיות. וזהו בעצמו בחינת התגברות הדמים על הלב בשעת הצרה, רחמנא ליצלן. כי כל הצרות והאיסורים הם מחמת ריבוי השינויים שאין מתנהגים מהיסודות במזג השווה. כי השם יתברך ברא כל העולם בשינויים רבים ונפלאים, וכולם כלולים בארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, שמהם כל הדומם, צומח, חי, מדבר, שהם בחינת כלל ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כמובן. וכולם נמשכים מאחדותו הפשוט יתברך, כי בשורשם כולם כלולים באחד. אך בהשתלשלם למטה אברהם בשינויים נפלאים, כי היסודות משונים מאוד זה מזה. זה אש וזה מים, זה רוח וזה אפר, זה חם ויבש וזה קר ולח, וזה קר ויבש וכו'. מכל שכן כל הבורים שנתאבו מהם, שהשינויים בהם לאין מספר. וכולם צריכים להתנהג במזג השווה, שיתמזגו היסודות בשווה כפי מה שנמשכו מאחדות הפשוט לעשות פעולתם כראוי, ואז מתנהג הכל כראוי. אבל כשמתרבין השינויים והיסודות מתגברים זה על זה, שלא כסדר וכראוי, מזה באים כל האיסורים וכל הצרות חס ושלום, וכן כל הגלויות של האקום. כי השבעים אקום הם עיקר בחינת פעולות משתנות כנ"ל. וכמו שכתוב בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל וכו'. היינו שהגויים הם בבחינת פירוד, בחינת בהפרידו בני אדם וכנ"ל. כי הם עיקר בחינת פעולות משתנות שהם שבעים אקום כנגד שבעים נפש בית יעקב, בחינת יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כמו שפרש רשי שם. וכפי תיקון הבריאה, וכמו שיהיה לעתיד, צריכים כל השבעים אקום להתבטל ולכלול בשבעים נפש בית יעקב, שהם חשובים כאחד ונכללים באחדות הפשוט בבחינת כחלק השם עמו וכו', וזה כל תיקון הבריאה. אבל כשהשטן מתגבר, ואין הפעולות משתנות נכללים יחד על ידי ריבוי המחלוקת, אז הם מתגברים חס ושלום השבעים אקום, שהם עיקר הפעולות משתנות על ישראל, כנ"ל. וכן, על ידי זה באים חס ושלום כמה וכמה צרות ואיסורים, שכולם באים על ידי שאין השינויים של כל הארבעה יסודות מתמזגים כראוי, ואין נכללים יחד כראוי וכנ"ל. וזהו בעצמו בחינת הדמים ששוטפים על הלב בשעת הצרה חס ושלום. כי כל החיות בהדמים, והחיות מתפשט לכל האיברים והחושים שיש בהם שינויים רבים. ושורש החיות שהוא הנשמה הוא כוח אחד, וממנה נמשכים כל השינויים שיש באיברי האדם שמורכבים מארבעה יסודות. והכל בבחינת הנעל, שצריך שיתנהג הכל במזג השווה. וכשנעשה מחלוקת ביניהם ומתרבים השינויים, מזה באים כל הצרות והיצורים חס ושלום, ומתבלבלים הדמים שבהם נמשך החיות, ואזי הם שוטפין על הלב. וזהו בעצמו בחינת גלות מצרים שכולל כל הגלויות, שעיקר הגלות היה בבחינת התגברות הדמים. כמו שכתוב, העבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך וכו', וחמבוה בכוונות האריז על בעריכות. נמצא שכל מה שמתגברים חס ושלום ביותר השינויים של הפעולות משתנות, שאין נכללים ביחד, על ידי זה מתגברים ביותר הדמים השוטפין על הלב. וכן להפך, שכל מה שהדמים שוטפין על הלב חס ושלום, שעל ידי זה אין מאיר האמת וכו', כמו כן מתגבר השינויים של הפעולות משתנות שאין נכללים יחד וכנ"ל. וכן חוזר חלילה חס ושלום. ועל כן באמת התחלת הגאולה קשה מאוד, ועל כן מעין משה לילך וכנ"ל. דלף. אבל השם יתברך הכריחו לילך. כי השם יתברך עשה נפלאות גדולות אף על פי שלא היו ישראל כדאי, ועשה אותות ומופתים גדולים ונוראים במצרים. ובכל זה הראה שכל הפעולות משונות ממנו יתבח בעצמו, והם בידו כחומר ביד היוצר, ויכול לשנות אותם בכל עת כרצונו. כי יכול לעשות ממתה נחש ומנחש מתה, וממים דם ואחר כך מדם מים וכן כולם. כי כל הפעולות משונות בידו, כי כולם נמשכים ממנו לבד מאחדותו הפשוט. ועל ידי זה הוציאה ממצרים ומכל הצרות, משטיפת הדמים, כמו שכתוב, ואומר לך בדמי חיי וכו'. והכל היה כדי שיודו ויהללו שמו יתברך תמיד, כמו שכתוב, ולמען ספר שמי בכל הארץ, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך וכו'. וכן עשו ישראל, כמו שכתוב, ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את בני ישראל, וכי ראה את עוניים ויקדו וישתחוו. כי דה וישתחווה היה זה בחינת הודעה בלב שלם, בחינת קריאת מודים. ותכף שהתחילו להמשיך בחינת תודה, התחיל להעיר האמת וכו', שעל ידי זה התחיל להעיר בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות. וכמו כן התבטל כוח המצריים שיונקים מהשינויים של הפעולות משתנות כשהן נכללים יחד. וכל מה שנתבטל כוחם והעיר יותר בחינת התגלות אחדות הפשוט, חזרו תהלוכות הדמים לילך כסדר יותר. וכן חוזר חלילה לטובה עד שזכו לצאת ממצרים. ואז באותו הלילה אמרו שיר והלל, כמו שכתוב, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג. ואז המשיכו ביותר בחינת תודה, שזה עיקר הגאולה, עד שזכו לקריאת ים סוף, שאז היה גמר גאולתם, שאז אמרו שירת הים בשמחה רבה. כי אז נשלם ההודעה בשלמות נפלא על ידי שירת הים, כי הבאה טליה כנל. והעיקר זכו לזה על ידי אהרון שלא חלק על משה. עד הרבה יצא לקראתו בשמחה. והאהרון היה נביא וגדול הדור, והרוב ישראל סמכו עליו ונכללו במשה על ידו, ועל ידי זה עיקר התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, על ידי שרבים מסכימים לדעה אחת אמיתית וחנל, שזה נעשה על ידי אהרון וחנל. י"ב. ועיקר כוונת דברנו, הוא שיבין כל אחד מזה רמזים לעצמו להחיות ולהשיב נפשו בכל עת, בכל מה שעובר עליו כל ימי חייו. כי על כל אדם בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה מיני הרפתקאות ותלאות וכו'. כי אדם לעמל יולד. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, כול הוא גוף הדרופ תקנינו וכו'. בפרט בגלות הזה אשר תחפו עלינו צרות, ואין לנו חיות כי אם על ידי הרחבות שהשם יתברך מרחיב לנו בין צרה לצרה. וגם בתוך הצרה בעצמה יש הרחבות גדולות, בבחינת בצר רחבת לי, כמו שמבואר בסימן קוף צדי אי. וזה ידוע, שכל מה שעובר על האדם, בוודאי כוונת השם יתברך לטובה, כדי להזכירו לשוב ולהתקרב על ידי זה, ולמרא כפשע ולהתם חטאות, כמו שכתוב היומר כי ישובון מאבן. אך רבים אומרים דחיות של שקר, ומתאים את עצמן שמריבוי הצרות והאיסורים אין הם יכולים ללמוד ולהתפלל ולהתקרב לשם יתברך. ובאמת ולהפך, שכל הצרות והתלאות והאיסורים שהשם יתברך שולח על כל אדם לכל אחד כפי אבונו, הכל הוא רק כדי לקרב ולא לרחק. כי כוונת השם יתברך היא בוודאי לטובה ולא לרעה חס ושלום. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שחייב אדם לומר בכל עת כל מדעבד רחמנה לתו עבד. על כן עיקר העצה הוא דרך הנ"ל להרגיל עצמו בתודה והודעה להשם יתברך שהוא בחינת שעשוע העולם הבא, להודות ולהלל להשם יתברך על כל החסדים והנפלאות שעשה עמנו עד הנה, והוציאו ומילא את נפשו מכמה צרות ותלאות בגוף ונפש וממון. כמו שאומרים בשבת ויום טוב בנשמת, אילופינו מלא שירה וכו', אין לנו מספיקים להודות לך וכו'. על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות וכו', שעשית עם אבותינו ואימנו. וכן אומרים בכל יום שלוש פעמים נודה לך וכו', על ניסיך שבכל יום אימנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים וכו'. כי על כל אדם שבעולם בוודאי כבר עברו כמה צרות וניצול מהם, או שניצול מכמה צרות שראה שבאו על אחרים, והוא ניצול מהם מעיקר שלא באו עליו. וכמו שאמרו רבותינו זל על פסוק, עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם, אין בעל הנס מכיר בניסו וכו'. שעל זה תקנו לנו רבותינו זל לומר בכל יום על ניסיך שבכל יום עמנו וכו' הנ"ל. ועל כן צריכים להודות ולהלל השם יתברך בלב שלם על כל זה. והעיקר הוא להודות ולהלל אותו יתברך על עיקר החסד והטובה הנצחית, אשר הפליך חסדו הגדול עמנו, והבדילנו מן הטועים, ובחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ואפילו כשיודע פחיתותו וגריעותו, אף על פי כן הוא חסד נפלא שלא עשה ניגוי. וגם, בכל אחד מישראל יש נקודות טובות הרבה, וכמו שמבואר על פסוק הזמר לאלוקי בעודי וכו'. ובכל זה צריך להחיות את עצמו ולתן שבח והודיה בכל יום לשם מטבח בשמחה על זה, ובפרט בעת שעובר עליו חס ושלום איזה צרה ואיסורין וכו', אחמנה לצלן. שאז די כי יזכור כל החסדים והטובות שעשה השם מטבח עמנו עד הנה הכנל. וגם בתוך הצרה בעצמה בוודאי יש כמה הרחבות אם מסתכל עליהם בעין האמת וכנ"ל. ועל כל זה ייתן תודה והודעה והלל השם יתברך, ועל ידי זה יזכה להינצל מהצרה. כי תכף שיודה ויעלה להשם יתברך וימשיך בחינת תודה הלכה כנ"ל, יאיר האמת וישלים הדיבור ויוכל לעסוק בתורה ותפילה שהם קווי האמת ולדבר דיבורי צדקה ותשובה וכו'. ועל ידי זה יהיה נשלם הדיבור, שעל ידי זה יהיה נמשך קדושת שבת, והתגלה שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך, שעל ידי זה מתבטלין הצרות הבאים מהשינויים הרבים כנ"ל. וכל מה שמתבטלים השינויים שמהם הצרות, יגדיל ההודעה יותר ויחדש הלכות יותר בחינת הליכות עולם. שיזכה למצוא על ידי ההלכות דרך והילוך להתקרב לשם מטבח מכל מה שעובר עליו. וכל מה שנגדל לתודה הלכה יותר, מתבטלין השינויים של הפעולות משתנות ונכללין באחדות הפשוט יותר, שהוא בחינת ביטול הצרה כנ"ל. וכן חוזר חלילה עד שיצא מהצרה לגמרי וכנ"ל. וגם, כי על ידי שמוצא הרחבה בתוך הצרה עצמה, ועוסק להודות ולהלל להשם מטבח על כל החסדים שכבר עשה השם מטבח עמו מעודו, ועל כל הרחבות שמרחיב לו גם עתה, על ידי זה די כי יוכל להתפלל ולהתחנן להשם מטבח, ולשפוך שיחו לפניו, לפרש כל שיחתו לפניו מטבח, ולהתחנן מלפניו, הלא כבר חסדך גדול עליי, שהצלת נפשי משאול תחתיות להיות בכלל זרע ישראל עבדיך. חוס וחמול עליי גם אתה, והוציאני מהצרה והאיסורים והדחקות וכו'. וכמו שאמר דוד, עזרתי היית, אל תיתשני ואל תעזבני אלוהי אישי, שזה עיקר טענתו להשם מטבח. כי אם חס ושלום אין לי שום זכות, הלא כבר הגדלת חסדך עמי ועזרתי היית, גם אתה אל תיתשני ואל תעזבני אלוהי אישי. ועיין בהלכות כלאי בהמה הלכה דלת על פי התורה הזאת, שם מבואר עניין זה בעריכות, עיין שם. וזהו, תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. שדוד המלך צועק שהצרות, שהן רחבות ועמוקות מאוד, כתהומות ממש, מתגברים מאוד. וכמו שפרש רשי שם, צרה קורה לחברתה וכו'. וכל משבריך וגליך, שהם ריבוי התלאות וכו', עליי עברו עד שכמעט היאפס תקווה חס ושלום. אך בזה אני מחיי עצמי ומצפה עדיין לישועה, כי אומם יצווה השם חסדו. כי אף על פי שרבו הצרות בפרט צרות הנפש, שאנו כנזופים לפני אבינו שבשמיים מריבוי קלקולנו וכו', אף על פי כן יומם יצווה השם חסדו. ויומם פירושו בכל יום ויום, כמו שפרש רש"י במקום אחר. היינו, שבכל יום ויום השם יתברך מצווה עלינו חסדו, כי הוא עושה עמנו ניסים ונפלאות בכל יום ויום, והן הן גבורותיו והן הן נוראותיו, שאנו מתקיימים בגלות מר כזה בגוף ונפש וממון ופרנסה וכו'. ועל ידי זה ובלילה אשירו עמי, שעל ידי החסדים והנפלאות שהשם יתברך עושה עמנו בכל יום ויום, על ידי זה גם בלילה אשירו עמי, היינו גם בעת הצרה והחושך בעצמו, שהוא בחינת לילה, גם אז אני אומר שירה והודעה והלל השם יתברך על כל החסדים שכבר עשה עמנו, ואשר גם עתה מרחיב לנו וחנל. ועל ידי זה די כתפילה לאל חיי, שאני יכול להתפלל השם יתברך וחנל בבחינת מודה על העבר ומבקש לאבא, שדי כעל ידי שמודים על העבר יכולים לבקש על לאבא. וכמבואר בהלכות כלאי בהמן על בעריכות כל זה, עיין שם. י"ג. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, וזה לשונם. ואיינו דאם הרוב מי דכתיב, אך לא ואי ישלח יד אם בפידו להן שוע. אמר הקדוש ברוך הוא, כשאני דן את ישראל, איני דן אותם כעקום שכתוב בהם עבה עבה עבה סימנה. אבל ישראל, אני פורע מהם מעט מעד כפית של תרנגולין שמנקרין באשפה. דבר אחר, אפילו אין ישראל עושין מצווה לפניי, אלא מעט כפית של תרנגולין שמנקרין באשפה, אני מצרפו לחשבון גדול, שנאמר, אם בפידו להן שוע. דבר אחר, בשכר שמשוועין לפניי, אני אושיע אותם. והיינו דאמרו ומי דכתיב, ואנוכי אפדם, והם הדיברו עליי כזווים. אני אמרתי אפדם בממונם באוילום הזה, כדי שיזכו לעולם הבא, והם הדיברו עליי כזווים. והיינו דאם הרב פאפי משמי דרבה, מי דכתיב, ואני ייסרתי, חיזקתי זרועותם, ואלי יחשבו רע. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, היסרם בייסורים בעולם הזה, כדי שיתחזקו זרועותם לעולם הבא, ואלי יחשבו רע. עד כאן לשון הגמרא. והנה, העתקתי לפניך כל מאמר הזה, ובו תראה ותבין בער היטב כל דברנו הנ"ל, שרבותינו ז"ל מעוררים ומזרזים אותנו ללך בדרך הנ"ל שבערנו, לבל יהיה האדם נדחה חס ושלום מפני הצרות והתלאות והאיסורים העוברים עליו ועל בני ביתו, הן איסורי הגוף, הן איסורי הפרנוס חס ושלום. רק יביט בכל עת על הרחבות שהשם יתברך מרחיב עמו בכל עת, אפילו בתוך הצרה בעצמה. וכל האיסורים חס ושלום באים בחסד גדול מעט מעט, כדי שיוכל לסובלם. ועל ידי זה יזכה לעולם הבא, אם לא יהיה שוטה וכו', להטעות את עצמו, לומר שאינו יכול לעבוד את השם יתברך מחמת הצרות והאיסורים. כי אדרבה, כל הצרות והאיסורים בגוף וממון, כולם באו לטובה גדולה, כדי שדי כעל ידי זה יזכה לעולם הבא. כמבואר היטב בדברי רבותינו זה על הקדושים האלו, שבערו וגילו לנו שאין הקדוש ברוך הוא שולח לישראל איסורים ומניעות שלא יוכלו לסובלם, לרחקם לגמרי חס ושלום. כי כל האיסורים הם רק כתרנגולין המנקרין באשפה. כי הוא פורע מהם מעט מעט, ואין עודן אותם כעקום חס ושלום, שנאמר בהם עבה עבה אהבה, סימנה וכו' וכנ"ל. ואתה תראה איך דברי רבותינו ז"ל הנ"ל מקושרים ומהודקים היטב בחיבור נפלא, והם דרך ועצה טובה והתחזקות נפלא, שיתקרב האדם תמיד לשם יתברך מכל מה שיעבור עליו בגוף וממון ונפש. כי יש מי שמטה את עצמו שאינו יכול להתקרב להשם יתברך מריבוי האיסורים והתלאות ודחקות הפרנסה שעובר עליו ועל בני ביתו. על זה מבואר בדבריהם הנ"ל שהאיסורים הם בחסד גדול לקרב על ידם דייק על השם יתברך ולא לרחק על ידי זה. כי השם יתברך אינו נפרע מישראל באופן שיחריבם לגמרי. רק הוא נפרע מהם מעט מעט כפית של תרנגולין, באופן שדייקה על ידי זה יזכרו וישובו ויתקרבו להשם יתברך ויזכו לעולם הבא. וכמו שמבאר בעצמו בסוף דבריהם, בעיינו דאם הרובה מי דכתיב, ואני אפדם והם הדיברו עליי כזבים. אני אמרתי אפדם בממונם בעולם הזה, כדי שיזכו לעולם הבא, והם הדיברו עליי כזבים. היינו כנ"ל, שהשם יתברך מסבב עם האדם שיש לו דחקות בממונו ופרנסתו, והוא רק לטובה, כדי לפדותו על ידי זה מהגהנום ומהשול תחתיות שהיה מגיע לו לפי מעשיו, כמו שיודע בנפשו. ולא די בזה, גם יזכה על ידי זה לעולם הבא. כי עיקר כוונת השם יתברך רק לטובה, כדי שדייקה על ידי זה יתקרב להשם יתברך. והם דיברו עליי כזבים, שאומרים כזבים על השם יתברך, כאילו השם יתברך מרחק אותם, ואומרים הלא אי אפשר לנו להתקרב להשם יתברך מחמת דחקות הפרנסה, אשר באמת הוא להפך וכו'. וכן נבואר שם. אחר כך, והיינו דאמר רב פאפי משמי דרבה מי דכתיב, ואני ייסרתי חיזקתי זרועותיהם, שהאיסורים בעולם הזה כדי שיתחזקו זרועותיהם לעולם הבא. ואליי יחשבו רע, שאומרים להפך, כאילו השם יתברך שולח להם האיסורים לרעתם חס ושולם, לרחקם חס ושולם. ואם יאמר האדם, האמת הוא כן, שהאיסורים ודחקות הפרנסה בא בחסד. בכוונתו יתברך לטובה כדי להתקרב על ידי זה דייק על השם יתברך כנ"ל. אבל אף על פי כן, קשה לי להתקרב כי כבר נטעיתי מאוד, ואני רחוק מהתורה והמצוות מאוד, ובמה הזכה תורכי לשוב להשם יתברך. על זה משיב ואמר שם אחר כך דבר אחר, אפילו אין ישראל עושים מצווה לפניי אלא מעט, כפית של תרנגולין שמנקרין בהשפעה, אני מצרפו לחשבון גדול. הרי מבואר לנו תשובה גונה על כל הנ"ל. לומר, כי אף על פי כן, אם אתה הוא כמו שהוא, גם אתה תוכל לשוב ממקומך שנלכדת בו ולחטוף טוב בכל יום ולזכות לחיי עולם הבא. כי הלא אפילו אם אין ישראל עושים מצוות אלא מעט, כפית של תרנגולין שמנקרין בהשפעה, הוא גם כן מצרפן לחשבון גדול כנ"ל. ושים לבך היטב לדברי רבותינו זה על הקדושים האלו. עד איך אני מחזקין את כל אחד ואחד, אפילו אם הוא כמו שהוא, עדיין הוא יכול לחטוף תורה ומצוות ולזכות לחלק טוב לעולם הבא. כי אפילו כשאין עושים מצוות כי אם כתרנגול ומנקר בהשפעה וכו'. והבן המשל היטב להבין ממנו הנמשל, להבין משל ומליצה וכו'. שימשילו העניין את תרנגול העומד בהשפעה וזבל ומנקר משם מעט דמעט מאכלו, שהוא חלק מאלף מגרעין חיטה או קטנית אחת. ואפילו אם ישראל אין עושים מצוות לפניו, רק כמו זה התרנגול המנקר בהשפעה כנ"ל, גם זה הוא יתברך בהחמה ומצרף לחשבון גדול. והרי הודיע לך אתה עד איכן רחמיו יתברך מגיעים, ועל כן גם אתה יכול להתקרב, אף על פי שנדמה לך שאתה עומד בהשפעה וזבל וכו'. אף על פי כן, גם משם אתה יכול לנקר בהשפעה ולחטוף מעט מעט טוב, כי גם זה יקר בעיניו יתברך כנ"ל. סוגריים, וכל זה מבואר היטב על פי התורה, זמרה לאלוקי בעודי וכו'. שמבואר שם שאפילו אם גם מעט הטוב מעורב בפסולת, אף על פי כן על כל פונים יש בו נקודה טובה וכו'. היינו כנל. ואם תטעון עוד ותאמר, האמת הוא כן, שהשם יתברך שולח האיסורים ברחמים מעט מעט, ומבקש מאיתנו גם שעל כל פנים נחטוף מצוות ומעשים טובים מעט מעט כתרנגול המנקר באשפה. אבל מה אעשה כי נתרחקתי כל כך עד שאיני יכול לקבל גם אלו האיסורים ודחקו את הפרנסה, והוא מונע אותי הרבה. על זה השיבו שם בדבריהם הקדושים שאמרו שם סמוך לזה, דבר אחר, בשכר שמשוועין לפניי אני אושיע אותם. היינו כאומר, הרי אני נותן לך עצה טובה גם על זה, שתצעק ותשבע על השם יתברך על זה, ובוודא יושיע אותך ויוציאך גם מאלו האיסורים ודחקו את הפרנסה. הנך רואה שבמאמר זה כלולים כל דברינו הנ"ל, שהאדם צריך להאמין ברחמי השם יתברך, שבוודא האיסורים לטובה, ולהשתדל למצוא בהם הרחבות הרבה, כי באמת השם יתברך אינו נפרה רק מעט מעט. ועל ידי זה יוכל לחטוף על כל פנים מעט מעט תורה ומצוות כתרנגול המנקר באשפה, ועל ידי זה יוכל לצעוק ולזרוק להשם יתברך, עד שהשם יתברך יושיע אותו גם מזה, ויזכה לצאת מהצרות לגמרי ולהתקרב להשם יתברך בשלמות. כי בוודאי כוונות השם יתברך בכל מה שעובר על האדם, הכל לטובה גדולה. כמו שסיים שם אחר כך, והיינו דאם הרוב ומה ידכתי ואנוך יפדם וכו' וכנ"ל. י"ד. וזהו, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. שהוכיחו השם יתברך על שאמר למה הראות, על ידי שיצאו דתן ואבירם ניצבים לקראתו, ואמרו לו ירא השם עליכם וישפוט וכו'. כי באמת, אם היו הכל שומעים לכל הצדיקי האמת לילך בדרך זה, להאמין תמיד בהשם יתברך שהכל לטובה, וליתן שבח והודיה תמיד להשם יתברך בין בטובו בין בעכו, כמו שכתוב בהשם מהלל דבר, באלוקים מהלל דבר, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי, וכבר הייתה גאולה שלמה. אך עיקר עיכוב הגאולה בכלל ובפרט הוא על ידי ריבוי החולקים, שהם בחינת דתן ואבירם שיצאו ניצבים לקראת משה וכו'. כי באמת, אף על פי כשמודים להשם יתברך, שעל ידי זה מתבטלים כל הצרות הנמשכים מהפעולות משתנות וכו', עד שמתבטל הצרה לגמרי וכו', אף על פי כן, את זה לעומת זה עשה אלוקים. ותכף כשמתחיל איזה צמיחת קרן ישועה, אז היית תכף הסתרחה והמסתינים מתגרים ביותר ויותר לקטרג ולהגביר הצרחס ושלום. כמו שני בני אדם הנלחמים זה עם זה, שכשאחד רואה שחברו מתגבר, הוא מתגבר יותר וכו'. וכמבואר בהתורה ויאמר בועז וכו' סימן סמכה ובמקום אחר. ומזה באים כל הנפילות רחמנא ליצלן וההתרחקות של בכל בני אדם ובפרט של הקשרים שהתחילו להתקרב ונתרחקו רחמנא ליצלן. ועל כן כשבא משה לגואלם ויאמן העם וכו' ויקדו וישתחוו שעל ידי זה התחילה הגאולה. אבל הסתרחה התגברה מאוד והכביד לב פרוע עד שאמר מי השם וכו' ואמר תכבד העבודה בכבדות עצום שלא ליתן להם תבן. וזה היה ניסיון לישראל להתחזק אז דייקה באמונה, להאמין כי בוודאי דבר השם על ידי משה נאמן ביתו בוודאי יקום לעולם, כאשר באמת רוב הקשרים הלכו בזה. אבל נמצאו חולקים דתן ואבירם שיתאו רבים אחריהם, עד שיצאו ניצבים לקראת משה ואמרו ירא השם וכו', כאילו הם מקנים קינת השם צבקות וטוענים בעד ישראל, ומוסרים דין לשמיים על משה רבנו, שמוסר כל נפשו באדם, עד שאומרים ירא השם עליכם וישפוט. ומריבוי מחלוקותם התגברו הפעולות משתנות להעלים חס ושלום התגלות אחדות הפשוט, שמשם כל הגאולה כנ"ל. והמחלוקת הרע שלהם התגבר כנ"ל, עד אשר העושק יעולל חכם ויאבד את לב מתנה, שהוא לב משה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. עד שמשה מעוצם צרתו אמר, למה הרעות על העם וכו'. כי משה טען, למה זה שלחתני? כי על זה דברי גם מקודם שלא רציתי ללך בשליחות זה, מחמת ריבוי החולקים וכו' וכנ"ל. והשיב לו השם יתברך, שבוודאי הוא יגמור את שלו ברחמיו הגדולים, ובזכות אבות, ובזכות אהרון והקשרים הנלווים אליו המאמינים במשה באמת, ומבטלים שינוי דעתם, שהם מבחינת פעולות משתנות, לדעה אחת של משה, שעל ידי זה נכללים באחדות הפשוט כנ"ל, ועל ידי כל זה תהיה גאולה בשלמות. וזה, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. היינו, בחינת דעו כי השם הוא האלוקים, המבואר בסוף התורה הנ"ל, שפרש שם שכל הפעולות משתנות, הנמשכים משם אלוקים, כולם כלולים בהשם שהוא אחדות הפשוט, עיין שם. וזהו, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. כי הכל אחד, כי השם הוא האלוקים. כי כל הפעולות משתנות כלולים באחדות הפשוט, ובוודא יגמור את שלו לגאולם. כי פרעה אמר מי השם, כי לא האמין בשם השם. כי יניקתו היה רק משם אלוקים, כמובן. כי רצה להפריד חס ושלום בין שם השם לשם אלוקים, שזה עיקר הפירוד חס ושלום. היינו, כי רצה לכפור ולהפריד הפעולות משתנות מאחדות הפשוט, מחמת שאי אפשר להבין זאת בשכל כמו שמבואר שם. אבל השם יתברך היכהו מכות גדולות, והציל ישראל מכולם, והראה מופתים גדולים ונוראים, שעל ידי כל זה ראה בעיניו שכל הפעולות משתנות, הם מאחדות הפשוט עד שהוכרח להודות בעצמו ואמר השם הצדיק. תתבב. וכן מתנהג עתה, שכל מה שמתעורר איזה צמיחת קרן ישועה בכלליות או בפרטיות, אזי תכף מתגבר שכנגדו יותר ויותר, כמו שני בני אדם הנלחמים וכו' כנ"ל. ואם ירצה להתגבר עוד יותר, מתגברים הם עוד יותר ויותר וכו'. עד שנתעקם לב הרבה, כאילו אי אפשר עכשיו חס ושלום לשוב ולהתקרב להשם יתברך. אבל סוף כל סוף יגמור השם יתברך את שלו ויגלנו גאולה שלמה, על ידי זכות אבות ועל ידי כוח הצדיקי אמת והקשרים הנלווים עליהם, המאמינים באמת והולכים בדרך הנ"ל, להאמין שהכל לטובה, ולתת שבח והודיה להשם יתברך תמיד בשמחה, ולהתחזק על ידי זה להתפלל ולהתחנן להשם יתברך וכנ"ל. ועל ידי זה יושיינו השם יתברך ויצילנו ויוציאנו מכל הצרות והדחקות, וימהר לגאולנו גאולה שלמה שאין אחרי הגלות במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון. תזיין. ועל כן חובה עלינו לזכור יציאת מצרים בכל יום. כמו שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. וכן בהתחלת נתינת התורה התחיל אנוכי השם אלוקיך שרוצאתיך מארץ מצרים. וכן ברוב המצוות הזכיר יציאת מצרים. כי אתה כל ההתחלה שלנו לכנוס בעבודת השם בכל יום ויום הוא על ידי יציאת מצרים. כי עתה תהילה לכל יש לנו התחלה טובה מאיכן להתחיל, מאחר שכבר גמר השם יתברך ישועתו על ידי משה, והוציאנו ממצרים באותות נוראות, שעל זה אנו נותנים שבח והודיה אליו יתברך בכל יום, ערב הבוקר, שזהו בחינת תודה הלכה, שעל ידי זה מאיר האמת וכו'. עד שנתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שעל ידי זה מתבטל כוח הגלות של העקום וכו' וכנל. עד שנזכה על ידי זה לגאולה שלמה וכנל. ועל כן, מחויבים לזכור יציאת מצרים בכל יום ערב הבוקר. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. כי כל התחלתנו עתה לצפות לישועה עדיין ולהתקרב להשם מטבח הוא על ידי יציאת מצרים וכנל. ומזה נלמד להבין גם בפרטיות הניסים והנפלאות שהשם מטבח עושה עמנו בכל דור. עד שגם בפרטי פרטיות עושה השם מטבח ניסים רבים עם כל אחד ואחד בכל יום ויום. שעל זה אנו מודים לו יתבח בכל יום, שזהו בחינת תודה וכו', שעל ידי זה יכול כל אחד להתקרב לשם יתבח כנל. ועל כן אומרים בכל יום התפילה של 18, אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, ששם מספרים ומודים לו יתבח על הניסים של יציאת מצרים, ועל הניסים והנפלאות שבכל דור ודור. כמו שאומרים, עזרת אבותינו אתה וכו', מגנו מושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. כי על ידי זה די כשמודים לא יתבח על כל הניסים וכו' כנל, על ידי זה די כיכולים לכנוס בתפילה, להתפלל ולהתחנן לפניו יתבח וכנל. ועל כן, בשבת מוסיפים נשמת, שהוא שבח והודעה נפלאה. כי עיקר כלליות הפעולות משתנות באחדות הפשוט הוא על ידי קדושת שבת קודש שזה זוכין על ידי הודעה כנל. על כן אומרים אז השבח והודעה נפלאה שהוא נשמת כל חי תברך וכו'. זין. וזה בחינת כל ספר תהילים שעשה דוד המלך עליו השלום שהוא בחינת משיח. שעל ידו תהיה הגאולה השלמה ונפלאה. שהוא חמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה. כי עיקר קיום התורה הוא על ידי בחינת תהילים, שהוא בחינת תודה, הודעה, שעל ידי זה מתקרבים לשם יתברך ומקיימים התורה וכנל. ועל כן סיים משה אשריך ישראל, ובזה פתח דוד אשרי האיש. כמו שהיה במדרש רבה פרשת ויחי ופרשת וזאת הברכה. כי משה יגע מאוד עד שמצא התחלה, כי הוא היה הגואל הראשון שהיה קשה מאוד למצוא הדרך הזה של תודה והודעה, מחמת שעדיין לא הייתה שום גאולה. ומעט שהתחילו בני ישראל להיות לעם, תכף ירדו בגלות מצרים. ועל כן באמת היה קשה בעיניו השליחות מאוד. אבל עכשיו שכבר הוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה, והפליא חסדו עמנו כל כך תהילה לקהל, יש לנו על מה להודות, שעל ידי זה יכולים להתקרב לשם יתברך כנל. ועל כן סיים, אשריך ישראל מי חמוך עם נושה בהשם וכו'. להורות להם שצריכים תמיד לשבח ולהודות לשם יתברך על נעימת גורלם, ולומר בכל יום בשמחה אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו וכו'. ובמה שסיים משה, פתח דוד ספר תהילים אשרי האיש וכו', ויסד כל מזמורי תהילים על זה. להכניס בנו דרך זה, להתחיל תמיד מבחינת תהילים להודות ולהלל להשם מטבח על כל החסדים וכו', כנל, שעל ידי זה עיקר ההתקרבות להשם מטבח, שעל ידי זה תבוא הגאולה וכנל. וזה שכתב האדמו"ר ז"ל שתהילים מסוגל לתשובה דהיינו להתקרב לשם יתברך ולתורתו הקדושה. היינו כנל, שעיקר התקרבות על ידי תורה שזהו בחינת תהילים וכנל. ועל כן משה סיים באשרי שהוא בחינת תודה, שמודים על חלקנו ואומרים אשרנו וכו'. כי משה לא היה יכול להתחיל בזה מחמת שהוא היה הגואל הראשון. ולפניו לא קדמה גאולה וכנל. אך אחר שכבר גאל את ישראל, ויגע כל ימיו עד שהכניס את התורה בישראל, אז סיים באשרי להורות להם שילכו בדרך זה להודות על חלקם וכו' וכנל. ועל כן דוד שהיה אחר משה, אמר אני אתחיל בזה, במה שסיים משה. כי עתה שכבר זכינו ליציאת מצרים ולמתן תורה על ידי משה, עתה כל התחלתנו על ידי בחינת אשרה, שהוא בחינת תודה וכנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, שדוד אמר 22 פעמים אשרה בתהילים כנגד מקיימי התורה שהיא ב-22 אותיות. היינו כנ"ל. כי עיקר קיום התורה על ידי אשרה כנ"ל, שצריך כל אחד לומר כמה פעמים אשרה בכל יום, לתת שמחה בליבו על חלקו שזכה להיות בכלל ישראל וכו' וכנ"ל. כי העיקר הוא שמחת התורה והמצוות, כמובן מזה הרבה בכתבי האריז"ל, ובפרט בדברי האדמו"ר ז"ל. וכן יסדו לנו קדמוננו לומר 3 פעמים אשרה בכל יום. וכן אומרים בכל יום בבוקר, אשרינו מה טוב חלקנו וכו'. אשרינו וכו'. וכן אומרים אחר התפילה, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים וכו', וכן הרבה. וצריך כל אחד לשום לב לזה. לשמח עצמו בזה בכל נקודה ונקודה טובה שיש בו מקדושת ישראל וכו', כי זה חיינו, כי על ידי זה התקרבות להשם יתברך וכנ"ל. י"ח. וזה בחינת מה שהיית במדרש רבה בשמות, פרק כ"ג. אז ישיר משה, הדאו דכתיב נכון כי שחה מאז. אמר רבי ברכיה בשם רבי אבאו, אף על פי שמעולם אתה לא נתיישב כסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה וכו'. משל למלך שעשה מלחמה וניצח וכו'. אבל כביכול עומד שנאמר עמד וימודד ארץ. אבל משעמדת בים ואמרנו שירה לפניך, מאז נתיישבה מלכותך וכיסאך. הווה נכון כיסאך מאז. באז ישיר עד כאן לשונו. וכלל כוונות המדרש, שקודם שישראל אמרו שירה, היה השם ידוח בבחינת עומד, ולא היה נכון כיסאו עדיין שישב עליו. היינו, שעדיין לא נתיישבה מלכותו, ולא נודע בעולמו עד אחר שאמרו שירה, אז הכינו כיסו כביכול. ואז השיבו אותו ידבח כביכול על כיסו. כי אז נתיישבה מלכותו ונודע בעולמו, ואז מלכותו כביכול גדול ביותר בבחינת אגוסטוס. אבל בתחילה היה רק בבחינת מלך, כמו שכתוב שם, משל למלך שניצח מלחמה, ועשו אותו אגוסטוס וכו', עיין שם. היינו, על פי התורה הנ"ל, שעיקר התקרבות השם יתברך הוא על ידי הודעה ושירות ותשבחות, שעל ידי זה מאיר האמת בריבוע הדיבור, עד שזוכין לגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שהוא מה שרבים, שהם שינוי דעות, שזה עיקר בחינת פעולות משתנות, מסכימים לדעה אחת אמיתית וכו'. שעל ידי זה מתבטלין כל הצרות וכל הגלויות וכו' כנ"ל. ועל כן, עיקר ידיעת אלוקותו בעולם בשלמות, שהוא בחינת התיישבות כיסאו כביכול כנ"ל, הוא על ידי שירה דייקה. כי שירה היא עיקר שלמות ההודעה שאומרים ההודעות בלב שלם, בשיר ושמחה, שזה זכו ישראל בקריאת ים סוף אחרי שכבר התחילה ישועתם. שיצאו ממצרים וכבר אמרו הלל והודעה בפסח עד שזכו להפיל את מצרים לגמרי. כי נתבטלו ריבוי השינויים של הפעולות משתנות ונתגלה אחדות הפשוט והאמינו בהשם ובמשה עבדו. וכל מה שנתבטלו הגלות והצרות של המצרים עד שכל העקום נתבטלו כי נפל עליהם אימתה ופחד. כמו שכתוב שמעו עמים ירגזון וכו'. על ידי זה נתגלה ביותר אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, ועל ידי זה נתגדל האותודה והודעה יותר ויותר, עד שאמרו שירה בלב שלם, בחינת אז השיר משה. ואז די כאן התיישבה מלכותו ידבח בבחינת יושב על כיסא, מחמת שאז נתגלה ביותר התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזה עיקר כבוד מלכותו כמו שמבואר שם. כי עיקר בניין כיסאו כביכול, ומהפעולות משתנות, כשנתקבצין יחד בדעה אחד ונכללין באחדות הפשוט. מזה נבנה כיסאו כביכול שכלולה מגוונין סגין. כי העיקר הוא מה שרבים שיש בהם שינוי דעות, כולם נכללין בדעה אחת אמיתיות כחנל. כמו שהיה אז בשעת קריאת ים סוף, כמו שכתוב היאמינו בהשם ובמשה עבדו. שכולם הסכימו לדעה אחת ונכללו בהשם ובמשה באמונה שלמה, וכל נפשות ישראל חצובים מכיסא הכבוד. וכשנכללים יחד בדעה אחת באמונה הקדושה, על ידי זה נבנה ונגדל כיסא כבודו ידבח, כי כל בניינה מנפשות ישראל החצובים משם. ואז נתיישב מלכותו כמלך היושב על כיסו בבחינת ישיבה ולא בבחינת עמידה. כי נודע בעולמו היטב ונתיישב בדעת ובלב כל אחד ואחד בבחינת ישיבה על כיסא כנל. וכל זה זכו על ידי שירה שישלמו את ההודעה בלב שלם כנל. כי כל השירות כלולים מעשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים שהם בחינת שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע כמו שמבואר במקום אחר. וזה בחינת שלמות ריבוע הדיבור שהוא מרומז בפסוק לא יש דברים אנוכי גם מתמול, גם משלשום, גם מאז וכו'. עיין שם היטב בהתורה הנ"ל. איש דברים זה בחינת שיר פשוט. גם מתמול, היינו היום ואתמול זה בחינת כפול, גם משלשום זה בחינת משולש, גם מאז דברך זה בחינת מרובע. כי השם יתברך טען עם משה שבעה ימים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל וכמו שפרש רש"י. כי שלושה גמין ריבועין, ואלו השבעה ימים הם כנגד שלושת קווי האמת שמאירין בריבוע הדיבור, כדי שעל ידי אלו השבעה ימים יאירו שלושת קווי האמת בריבוע הדיבור, שעל ידי זה יתגלה אחדות הפשוט וכו', שזה עיקר גמר תיקון הגאולה. אבל משה אמר ביום השביעי, לא איש דברים אנוכי גם מתמול וכו'. ואף על פי שהשם יתברך אמר לו, מי סמפה לאדם וכו', השיב, שלחנה ביד תשלח, כי יודע אני שאיני גואלם לעתיד וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, שאמר שעדיין לא זכה לגמר תיקון שלמות הדיבור שהוא בחינת מלכות פה, שמרומז בפסוק גם מאז שהוא בחינת נכון כי שכה מאז. כמובן שם זה הפסוק לעניין זה. כי זה הגמר של תיקון ריבוע הדיבור יהיה רק על ידי משיח שיזכה להמלוכה דקדושה. אבל השם יתברך גזר על משה שאף על פי כן הוא מוכרח לילך. כי ההכרח שיתחיל הגאולה הראשונה כדי שיזכה לתודה הודאה, כדי לגלות אחדות הפשוט וכו'. עד שסוף כל סוף יהיה גמר הגאולה האחרונה על ידי זה. בבחינת כי מת צאתך ממצרים אראנו נפלאות וכמבואר לאל. ואז, כשגמר משה הגאולה הראשונה ונפלו ומתו מצרים על שפת הים ויאמינו בשם וכו', אז ראה משה שדבר אלוקנו יקום לעולם. ועל כן אז ישיר משה, שהמשיך השירה משיר של העתיד. כי יוד על שם העתיד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מכאן שעתיד משה לשיר. היינו, שהמשיך שירה משיר של עתיד שהוא בחינת שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, שהוא בחינת ריבוע הדיבור, שלעתיד יהיה כל זה בתכלית השלמות. ועתה, המשיך השירה משם, ועל ידי זה נתגלה ביותר התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזה נתגלה על ידי ריבוע הדיבור. כי השירה שהוא שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, נמשך משם כנל. ועל כן אז הוכן כיסאו ונתיישב מלכותו בבחינת נכון כיסאך מאז כנל. ועל כן סיים השירה שמוע ממרגז ונחיל אחז יושב פלשת וכו'. תיפול עליהם ממטה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן וכו'. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך מכון לשבטך פעלת השם מקדש וכו'. כי עיקר התיקון הוא בבחינת הבית המקדש ובבחינת כיסא הכבוד. כמו שכתוב כיסא כבוד מרום ראשון מקום מקדשנו. כי שם כל הברכות וההודעות וכל השירות ותשבחות שמנצחים הלוויים בשיר על הדוכן. ושם כל ההלכות כמו שכתוב כי יפלא ממך דבר וכו' וקמת ועלית וכו'. ושם מתקבצים כל נפשות ישראל ביחד ונכללים באחדות הפשוט, כמו שכתוב ששם עלו שבטים וכו' להודות לשם השם וכו'. וכל זה זוכין על ידי תוקף הניסים של יציאת מצרים וקריאת ים סוף, שעל ידי זה נתבטלו כל המצרים וכל השבעים מקום. כי כולם נבהלו ונפחדו, אילי מואב ואלופי אדום וכל יושבי חנן, שהם עיקר פגם השינויים של הפעולות משתנות. שמתוקף הניסים הוכרחו כולם להודות על האמת שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט. וזהו בחינת בגדול זרועך ידמו כאבן, שנדמו ונתבטלו בבחינת ביטול הפעולות משתנות באחדות הפשוט. וזהו ידמו כאבן, אבן זה בחינת אב ובן כחדה, היינו בחינת כלליות נפשות ישראל שהם בחינת בנים למקום, שנכללו באביהם שבשמיים באחדות הפשוט. ואז מגודל תוקף הניסים והנפלאות הנוראות, אז גם כל העמים נפל עליהם אימתה ופחד, עד שנדמו ונתבטלו כמו אבן, כמו ישראל שנכללו באחדותו אז בבחינת אב ובן כחדה, כמו כן התבטלו ריבוי השינויים שלהם והוכרחו להודות על האמת. וזהו בחינת תדמו כאבן וחנל. ועל כן נשמח לזה תביאמו ותתאמו בהר נחלתך וכו'. היינו בניין בית המקדש, ששם עיקר התגלות אחדות הפשוט וכו', שהוא בחינת יושב על כיסא כבודו. כי הבית המקדש הוא בחינת כיסא הכבוד וכו' כנל, והוא מכון לשבטך, לשבטך דייקה, בחינת יושב על כיסא וכו' וכנל. וכן אמר שלמה, מכון לשבטך עולמים וכנל. וזהו השם ימלוך לעולם ועד. כי על ידי זה עיקר התגלות מלכותו לעולם ועד, שנתיישב מלכותו על כיסא כביכול ונודע בעולמו וכנל. ועל כן כופלין הפסוק השם ימלוך לעולם ועד, כשאומרים שירת הים בכל יום. היינו בחינת מלך ואגוסטוס הנ"ל, שזה עיקר בחינת ישיבתו על כיסו, כשנגדל מלכותו יותר ויותר בבחינת אגוסטוס, כמבואר שם במדרש הנ"ל, עיין שם היטב. יוטט. וזה בחינת מה שמתחילים בראש השונה, המלך יושב על כיסא רם וניסה. כי אז עיקר התיישבות מלכותו על כיסא כביכול. כי בראש השונה נברא העולם שבראו השם מטבח בפעולות משונות הרבה מאוד. וזה כל עבודתנו בראש השונה לגלות לכל באי עולם שהשם מטבח ברא העולם. שכל הפעולות משונות נמשכים מאחדותו הפשוט יתברך. ועל כן עוסקין אז בראש השונה בריבוי ההודעות ושירות ותושבחות, כמו שיסדו לנו קדמוננו בהפיוטים הרבים, שכולם הודעות ושירות נפלאות, כמו אתה הוא אלוקנו בשמיים ובארץ וכו', מלך עליון וכו' וכו'. כי על ידי הודעות נתגלה אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות כנל. שעל ידי זה עיקר תיקון בחינת כיסא הכבוד להישב עליו כביכול כנל. ועל כן מתחילין אז המלך יושב על כיסא, ואומרים בלוה דייקה, להורות, כי אז עיקר התחלת ישיבתו על כיסא וכו'. כי בכל השנה אומרים המלך היושב, שישב מכבר, היינו מראש השונה, שאז כביכול הושיבו אותו ישראל על כיסו. ועל כן בראש השונה אומרים המלך יושב וכו'. כי אתה בראש השונה שאז מגלין ישראל, שברא היום את העולם, והמשיך כל הפעולות משונות מאחדותו הפשוט וכנל, על כן עתה הוא יושב על כיסא וכו' וכנ"ל. ועל כן, ברכת מלכויות, זיכרונות ושופרות שמוסיפים בראש השונה, מתחילים בשבח עלינו. כי זה עיקר ראש השונה, להודות, להלל, לשבח לאדון הכל וכו', שלא עשנו כגויי ארצות וכו', שזהו בחינת אשרנו הנ"ל, שעל ידי זה עיקר התגלות אחדות הפשוט כנ"ל, שזהו עיקר קדושת ראש השונה וכנ"ל. ועל כן בשבח זה של עלינו כבשו יריחו ונכנסו לארץ ישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר כניסתם לארץ ישראל הוא לבנות הבית המקדש, ששם עיקר התגלות אחדות הפשוט וכו', שזה זוכין על ידי תודה או הודעה שאנו מודים ומשבחין לא יתבח על נעימת גורלנו וכו', שזה בחינת השבח הנפלא של עלינו לשבח וכו', וכנ"ל. חף. ועל כן אומרים עלינו בכל יום אחר התפילה, כי בחינת תודה הודען על שהוא בחינת אשרנו ועלינו וכו', שאומרים שלוש פעמים בכל יום, מזה ההתחלה וזה הסוף והתכלית. וכמבואר לאל שנעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו. שכל מה שמשבחים ומודים אותו יתבח יותר על אשר בחר בנו מכל העמים וכו', כמו כן נשלם הדיבור יותר ומתגלה אחדותו הפשוט יותר וכו'. וכל מה שמתגלה יותר, נתגדל ההודעה יותר, כי על ידי התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות, מתבטלין הגלויות והצרות יותר וכו', וכן חוזר חלילה לטובה וכנ"ל. ועל כן אומרים אשרנו וכו', וכמה שירות ותושבחות והודעות קודם התפילה. וכן אחר כך אומרים ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים וכו', עד שמסיימין בעלינו לשבח שהוא שבח נפלא ונורא, על שזכינו לקדושת ישראל, כי נעוץ סופו בתחילתו וכו' כנ"ל. כי תודה והודאה הוא כל עבודתנו בעולם הזה, והוא תכליתנו לעולם הבא, כי זה עיקר שעשוע העולם הבא כמו שמבואר בתחילת הספר הנ"ל. ועל כן, סמוך לעלינו, אומרים כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואחר כך אומרים עלינו לשבח שהוא בחינת תודה הנ"ל. כי תודה והלכות הם בחינה אחת, בחינת שעשוע העולם הבא הכנ"ל. וזה, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, שעל ידי תהילות ישראל בחינת תודה והודאה, על ידי זה הוא יתברך בחינת יושב וכנ"ל. וזה שאומרים קודם השופר, מזמור כל העמים תקעו חף וכו', כי השם עליון נורא, מלך גדול וכו'. מלך גדול די כבחינת אגוסטוס הנ"ל. וזה ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. שכל העמים ולאומים שהם עיקר הפעולות משתנות, כולם יהיו נכנעים ומתבטלים אלינו. שאנו נכללין בו ידבח, שזהו בחינת כלליות כל הפעולות משתנות הרחוקים מאוד מאוד באחדות הפשוט, שזה עיקר נוראות גדולות מלכותו וכבודו ידבח, בחינת מלך גדול וכו' כנ"ל. וזהו יבחר לנו את נחלתנו, היינו בית המקדש, ששם עיקר ההתגלות הזה כנ"ל. וזהו עלה אלוקים בתרועה וכו', זמרו אלוקים זמרו וכו'. היינו בחינת כל העשרה מיני נגינה שנמשכים על ידי השופר בבחינת היטיב ונגן בתרועה, כמו שמבואר במקום אחר. וזהו מלאך אלוקים על גויים, אלוקים ישב על כיסא קודשו, ישב דייקה וכנ"ל. וכן מסיים אחר כך נדיבי עמים נאספו וכו'. שהם מגרים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שכל זה בחינת כלליות פעולות משתנות באחדות הפשוט כנ"ל, שעל ידי זה אלוקים ישב על כיסא קודשו, בחינת יושב על כיסא וכנ"ל. כ"ב. וזה שאומרים בשבת, ביום השביעי נתעלה וישב על כיסא כבודו. כי עיקר התגלות אחדות הפשוט הוא בשבת וכנ"ל. שזה בחינת ישיבתו על כיסא כביכול וכנ"ל. וזה בחינת קודשא בריך הוא אחד, לעילה, לה יתיב על כורסא ידי יקרא, עד התעבידת ברזה דאחד וכו'. וכל המאמר הקדוש הזה שאומרים אותו בכניסת שבת, אין שם היטב, ותבין רמזים נפלאים על פי כל המבואר לאל. כי כשנתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות למטה, על ידי זה נתגלה אחדותו יתבח למעלה וכו' כנ"ל. והתגלות אחדותו הפשוט למטה זה בחינת תתעבידת ברזה דאחד, שבחינת השכינה, דהיינו שכינת אלוקותו בדרי מטה, מתייחדת בתכלית הייחוד על ידי התיקונים הנ"ל, שעל ידי זה מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שבזה העולם דייקה, ועל ידי זה מתקן את בחינת כיסא כבודו להישב עליו כנ"ל, כי על ידי זה נתגלה אחדותו הפשוט למעלה, שאז דייקה מתיישב מלכותו ונודע בעולמו, שזה בחינת תיקון כיסאו או כנ"ל. ועל כן, קודשא בריך אולי יתיב על קורסאי דיקרא, לאלא עד התעבידת ברזה דאחד, דהיינו שכל הפעולות משתנות נכללים באחדות הפשוט וכו' וכנ"ל. וכן כל המאמר מדבר מזה, כי זהו רזה דשבתא וכו', דהית אחדת קורסאי הכירא קדישא ברזה דאחד, ויתת קנת למישרא על המלכה קדישא וכו', עיין שם היטב ואבן. חף ג' הלכות נחלות. וזה בחינת סדר נחלות, שעיקר הירושה שייך לבן, ואם אין לו בן, ועברתם את נחלתו לביתו, ואם אין לו בת, וכו'. וכבר מבואר מזה לאל שמצוות ירושה לבנים, ומחמת שהולדת הבנים הוא בחינה אחת עם הולדת הלכות, שנמשך על ידי תומכי אורייתא שמחזיקים בממונם את הצדיקי אמת, שמולידים הלכות על ידי זה עיין שם היטב. ועל כן, בן קודם לבת. כי הבת נגד הבן היא בחינת פעולות משתנות. כי כל מה שהבריאה הרחוקה ממנו יתבח יותר, היא בבחינת פעולה משונה יותר, וכמבואר לאל מזה לעניין גרים עיין שם. כי נפשות בני ישראל כולם הם בבחינת אחדות הפשוט כנ"ל, כי הם חלק אלוק ממעל וכלולים בו יתבח. ועל כן, כל השבעים נפשות בית יעקב כולם נקראים נפש אחת וכנ"ל. אבל האישה נגד האיש היא בבחינת פעולות משתנות, כי היא נלקחה ממנו, ובריאתה בשינוי גדול מהאיש, כי איש ואישה הם שינויים מופלגים מאוד. ואף על פי כן בשורשם הם בתכלית האחדות כמובא בכתבי האריזל, ומובא בדברי האדמו"ר ז"ל שבשורשי הנשמות יוצא נשמת האיש ובת זוגו ביחד, כי בשורשם הם נשמה אחת, רק למטה נתחלקים. ועל כן, על ידי חיבור איש ואישה בקדושה, על פי התורה, על ידי זה עיקר כלליות פעולות משתנות באחדות הפשוט. אך מחמת שכל התגברות הסיטרא אחרא היא בפעולות משתנות, ששם אחיזתם, והם מתגרים להפריד חס ושלום מתגלות אחדות הפשוט מהפעולות משתנות, כי עיקר כוח הסיטרא אחרא הוא בבחינת כפירות, כי הסמך מהם נקרא אל אחר, כפירות וכו', וכמובא במקום אחר, על כן הם אורבים שם מאוד בעניין החיבור הנ"ל, ועל כן שם כל עיקר המלחמה של האדם כידוע. ועיקר התיקון על ידי הולדת הבנים על פי התורה, כי על ידי כל הבנים שמולידים נתגלה ביותר בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות. כי הבנים שמולידים הם בעצמם בבחינת תודה, הלכה כנ"ל, שעל ידי זה כל התגלות של האחדות הפשוט וכו' כנ"ל. כי כל מה שמתרבין בני ישראל, וכולם מסכימים לדעת אחת ומאמינים באחדותו יתברך, על ידי זה מתגדל ביותר כבודו יתברך, כי עיקר כבודו יתברך כשמתגלה אחדותו הפשוט מתוך הרבה פעולות משונות. וכל מה שמתרבין ביותר הפעולות משונות, ואף על פי כן הם נכללים יחד באחדותו, על ידי זה מתגלה כבודו יתברך יותר ויותר, כי זה יקר מאוד אצלו יתברך וכנ"ל. וזהו גודל המצווה להוליד בנים כדי שיתרבו ישראל מדור לדור, וכולם יסכימו לדעת אחת להאמין באחדותו הפשוט יתברך. כי עיקר שינוי הפעולות הוא שינוי הדעות, כי אף על פי שהעולם מלא שינויים רבים לאין מספר וכנל, אף על פי כן העיקר הוא עוצם נפלאות השינויים שבין בני אדם, שאין אחד דומה לחברו בפרצופו ובתנועותיו. והעיקר הוא השינוי דעות שבין בני אדם, שבזה רואים ביותר פילות הבורא ידבח. כי זה כלל שאין הקדוש ברוך הוא עושה שני פעמים דבר אחד, ועל כן אין שום בריאה דומה לחברתה, ואין שום אדם דומה לחברו בדמותו ובפרט בדעותיו. וכן אין שום דור דומה לחברו, ואפילו אב ובן אין דעותם שוות, ויש ביניהם שינויים רבים כנראה בחוש. כי אף על פי שבכמה דברים הם שווים, אף על פי כן יש ביניהם שינויים רבים בדעותיהם. ומיום בריאת העולם עד הסוף לא היו שני בני אדם דומים לגמרי, לא בדור אחד ולא בשני דורות. נמצא, כל מה שנולד איזה הולדה הוא בחינת פעולה משונה. וכשכל אלו ההולדות שבכל הדורות מסכימים לדעת אחד ואומרים שמה ישראל השם וכו', ומאמינים באחדות הפשוט, זה עיקר התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות הרבה מאוד, שזה יקר בעיניו ידבח מאוד. ועל כן מצווה גדולה להוליד בנים שיתרבו בני ישראל ביותר, וכולם נכללים באחדותו ידבח, שעל ידי זה מתגדל כבודו ידבח ביותר, על ידי שהרבה פעולות משתנות, המשתנים בשינויים רבים משונים מדור לדור כנל, וכולם נכללים באחדותו ידבח, שזה יקר בעיניו ידבח מאוד כנל. ואתה מבואר היטב מה שכתב בתחילת התורה, שחיבר תודה הלכה עם הולדה, כי הכל בחינה אחת כנל. כי על ידי תודה הלכה מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזהו בעצמו בחינת הולדת הבנים כנל. ועל כן בין קודם לבת, כי עיקר כלליות הפעולות משתנות באחדות הפשוט הוא על ידי הבן זכר, שהוא סמוך ביותר לאחדות הפשוט כנל. ועל ידו עולה האישה עמו ונכללת שם בבחינת אישה עולה עמו, שזה עיקר תכלית החיבור בקדושה בשביל הולדת ישראל. שהעיקר כדי שיתגלה האחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכנל. אבל הכל על ידי האיש כנל, ועל כן הוא קודם לירושה וכנל. חפדלת. ואם אין לו בת, חוזרת הנחלה למעלה לבית אביו. זה בחינת חזרת הדמים, שעולים למעלה בשעת הצרה חס ושלום. וכשזוכים לצאת מהצרה, שזהו בחינת תודה, הלכה, בחינת הולדה, אז חוזרים הדמים שהם בחינת ממון, והולכים כסדר בתוך הרגלין וכו', כמו שמבואר שם. אבל כשאינו זוכה להולדה חס ושלום, זה בחינת שעדיין נפשו בבחינת צרה רחמון ליצלן, שאז הדמים עולים למעלה. ועל כן באמת אמרו אבותינו ז"ל, כל שאינו מניח בן ליורשו, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה. בחינת כי אישה עוברה. כי כשאינו מוליד בן ליורשו נשארו הדמים למעלה, שזה בחינת עיבור בלא לדחס ושלום, שמשם כל הצרות רחמון ליצלן. ועל כן מקבלין בית אביו הנחלה וממון הירושה. כי הם צריכים לתקן אותו על ידי שמקבלין הממון, שתיקונו על ידי בחינתם חאורייתא וכולי כנל. ועל כן, האב קודם לכל יוצא ריחו, כי בתחילה צריכים לחזור אל האב שמשם שורש הנחלה והדמים וכולי. ועל כן, טענו בנות צלופחד, אם אין אנו חשובות, אם אין אנו חשובות זרע, תתייבא ממנו. כי זה בחינת איבום וחליצה. וזה בחינת האיבום של יהודה על פגם ער ועונן שהשחיתו דרכם וכו'. כי עיקר התיקון על ידי הולדת הבנים להכניס הנשמות בתוך גופים דייקה. כי אין בן דוד בעד שיכלו כל הנשמות שבגוף, כמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב נאום וכו', ואני זאת בריתי אותם וכו', שהוא ראשי תיבות גוף בניו, כמו שאיתה בכבון נסיין שם. כי דייקה כשהנשמות שהם חלק אלוקה ממעל, בחינת אחדות הפשוט, כשהם נמשכים לתוך גופים גשמיים שהם בחינת פעולות משונות מאוד שבגוף אחד יש כמה איברים וכוחות וחושים וארבעה יסודות ושינויים רבים לאין מספר. וכל שכן בין גוף לגוף, כשכל אלו הגופים מבטלים עצמם לגבי הנשמה ואומרים כולם בלב אחד שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד ונכללים באחדותו הפשוט יתברך, זה עיקר התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזה יקר מאוד אצלו ידבח. ועל כן, כשהנפש והרוח בא לזה העולם, ואינו מתלבש בגוף חס ושלום, הוא פגם גדול ועצום מאוד רחמון אל יצלן. כי תכף כשהנפש בא לזה העולם שהוא מרובה בקליפות כידוע, אז הם נאחזין בה מאוד ומאוד, וממשיכים אותה לתוך ריבוי השינויים לסתרה אחרה, הנאחזים בפעולות משתנות של זה העולם, ואין היכולה לעלות להיכלל באחדות הפשוט. כי מזה העולם אי אפשר להנפש שתעלה ותוכלל באחדות הפשוט, כי אם די כשהיא באה בתוך גוף גשמי, שאז נמשכה לתכלית הפעולות משתנות, ואז די כה תוכל להתרומם להיכלל משם די כה באחדות הפשוט. כי בשביל זה ברא השם יתבח את העולם עם כל העולם התלוי בו בגופים גשמיים, כדי שדייקה מתכלית הגשמיים הרחוקים מאוד מאוד ממנו יתברך, משם דייקה יוכללו באחדותו יתבח, שזה עיקר כבודו וכנל. חפה. ועל כן המלאכים כתרגו על בריאת האדם, ואמרו מה אנוש כי תזכרנו, וכן כתרגו על נתינת התורה לישראל בזה העולם הגשמי, כי אמרו אשר תנה הודך על השמיים וכו'. כי בוודאי גם כל המלאכים הם בבחינת פעולות משתנות נגדו ידבח. כי הוא ידבח למעלה מכל הרוחניות, ומרומם ומנוסה מכל המלאכים. על כן סברו שגם על ידם מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזה עיקר תכלית בריאת האדם ונתינת התורה. אבל השם יתברך גער בהם ולא רצה לשמוע להם, וברא את האדם בגוף גשמי דייקה, ונתן לנו את התורה בזה העולם הגשמי דייקה. כי עיקר התגלות אחדות הפשוט ומתוך פעולות משתנות מאוד הרחוקים ביותר, שהם בני אדם המלובשים בגוף גשמי דייקה וכנל. וזהו גודל חומר האבון של השחטת זרע לבתו לחס ושלום. כי אז נבראין רוחין וכו', בלא גוף, מחמת שלא נמשכה טיפה לאישה יראת השם, שהתאווה ממנה בחינת תולדה, שעל ידי זה דייקה נמשך בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, כנל. אבל כשאין הטיפה באה בתוך גוף חס ושלום, נעשין ממנה רוחין וכו' לחס ושלום, שמשם קשה מאוד שיתגלה אחדות הפשוט וכנל. ועל כן, עיקר התיקון לזה הוא על ידי קריאת שמה שעל המיטה, שהיא בחינת התגלות אחדות הפשוט על ידי שאומרים שמה ישראל. ועיקר התיקון כשזוכים לומר בכוונה כל כך, עד שעושים גופין להטיפות וכו' לכמבואר בכוונס. ועל כן באמת עיקר התיקון על ידי צדיקי אמת כזוכים להתקרב להם וכו'. אבל על כל פונים מובן בכוונס שאי אפשר לתקנם, כי אם על ידי שמכניסים אותם לתוך בחינת גופים עיין שם. היינו כנל. וזה בחינת 10 קפיטל תהילים שתיקן אדמור זה לאומם בשביל תיקון זה. כי הם בחינת 10 מיני נגינה, בחינת שיר פשוט וכולי ענל, שעל ידי זה עיקר התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שעל ידי זה עיקר התיקון וכנל. חפבב. וזה בחינת אתה השם לעולם תשב כיסחה לדור ודור. לדור ודור דייקה. כי כבר מבואר למעלה שעיקר תיקון כיסו להישב עליו, הוא על ידי תודה הלכה, שעל ידי זה מתגלה אחדות הפשוט וכו' לכנל. ועל כן, די כעל ידי ריבוי הדורות, מתקנין ומכינין לו כיסו להישב, בחינת כיסאך לדור ודור די כע. כי די כעל ידי הולדת הדורות, מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו' וכנל. חפזיין. וזה בחינת קיד על כסייה מלחמה להשם בעמולק מדור דור. שנשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו וכיסאו שלם עד שימחה זכר עמלק. כי עמלק הוא בחינת כופר כמובא במקום אחר, שמתגבר תמיד בכפירות ובלבולי אמונה, ולוחם נגד הצדיקים האמיתיים והקשרים העוסקים לגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזה נעשה על ידי ריבוי הדורות כנל בבחינת והדור ודור אמונתו. שמסיים בזה מזמור לתודה, שמדבר מכל זה כמובן בהתורה הנעל, שעל ידי זה עיקר הכנת כיסאו וכו' כנל. ועל כן המלאק שפוגם בכל זה, אין שמו ידבח וכיסאו שלם עד שימחה זכר המלאק. כי עיקר תיקון הכיסא בשלמות הוא על ידי התגלות אחדות הפשוט וכו', שנמשך על ידי ריבוי הדורות בבחינת כיסאך לדור ודור. והמלאק שפוגם בכל זה, על כן מלחמה על השם בעמלק מדור דור דייקה. וזהו כיד על כסייה המלחמה להשם בעמלק מדור דור, שאין כיסו כביכול שלם עד שינצח מלחמתו בעמלק בכל דור ודור. שאז יתקיים והשם לעולם ישב, כונן למשפט כיסו, שיהיה השם שלם וכיסו שלם כמו שפרש רשי. כי יושלם כיסו על ידי הקשרים שבכל הדורות בבחינת כיסאך לדור ודור וכנל. חפחת. והמשכיל החפץ באמת יכול להבין בליבו על פי דברנו עוצם המלחמה שבכל דור ודור בפרטיות, מה שנעשה עמו באותו הדור שהוא בתוכו. כי עיקר המלחמה עם כל אחד ואחד בפרטיות שמתגברים שטיפת הדמים שמהם כל הצרות בגוף ונפש וממון. כי עיקר הצרות הם ההתגברות התאוות ומידות רעות שממררים חיי האדם ומביאים אותו למה שמביאים חס ושלום. ומשם כל האיסורים בגוף וממון ובנים וכו' לחס ושלום. ובשעת התגברות הצרות אין יודעים כלל מה לעשות. והדמים שוטפין על הלב כמו מי שמבקש עצה ותחבולה איך לצאת מהצרה, וכמו שמבואר בתחילת התורה הנ"ל. ואחר כך השם יתברך בהחמיו מוציאו מהצרה. כי השם יתברך עושה ניסים ונפלאות נגלים ונסתרים עם כל אדם בכל יום ויום וכנ"ל. וכמו שכתוב צופה רשע לצדיק וכו'. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל כל יום וכו', ולולא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו', כי השם לא יעזבנו בידו. וכמו שכתוב מציל אני מחזק ממנו וכו'. וכל הישועות והניסים כולם בכוח הצדיקי האמת שמכניסים בנו לצרוק ולהרים עיניו בכל פעם לשם ידבח. שזהו עיקר כבודו ידבח, כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. אבל אף על פי שהשם ידבח עושה עמנו חסדים רבים וניסים ונפלאות בכל יום ובכל עת ובכל דור ודור עם כל אחד בפרטיות, אף על פי כן עשית רעך הבחינת המולק חותר תמיד להלשין ולקטרג ולהסית ולהתגרות עם כל אחד ואחד. כי הוא השטן, הוא המסית, הוא המקטרג, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יורד ומסית וכו'. וכמו שהיית בזוהר הקדוש בניין מלחמת המלק, קרבה לאלה ולטטה, היינו כנל ואבן. ועל כן צריכים להילך מאוד מאוד עם העצות הנ"ל. להסתכל בכל פעם על עוצם הרחבות והישועות הנפלאות שכבר עשה עמנו וכו' כנ"ל, ולמצוא הרחבות גם בתוך הצרות בעצמם כנ"ל. ועל ידי זה ירגיל תמיד ייתן שבח והודיה אליו ידבח על כל אשר עשה עד כה עזרונו בנפלאותיו העצומים, כמו שכתוב וקיצותי ועודי עמך, וכמו שפרש רשי, באתי עד קץ כל הדורות ועודי עמך. היינו, שגם אתה, באחרית הימים האלה שהוא בחינת קץ כל הדורות, גם אתה ועודי עמך, שעדיין יש בנו בכל אחד ואחד בחינת עוד מעט ואין רשע וכו', שזו בחינת הזמרה לאלוקי בעודי וכו', שצריכים ללך בזה מאוד כאשר הזירנו הוא זל. והעיקר, להודות ולהלל השם יתבח על זה תמיד, וביותר בעת הצרה חס ושלום. שאז די כהתגבר לתת לב, להסתכל על נפלאות הישועות האמיתיות ונצחיות, שכבר עשה השם יתבח עמו וכו'. ועל ידי בחינת תודה, הלכה וכו', על ידי זה יזכה שיעיר האמת וכו', עד שימשיך בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות, שעל ידי זה מתבטל הצרה, ועל ידי זה יתגדל בחינת התודה וכו' כנ"ל, וכן חוזר חלילה לטובה וכו' כנ"ל. ואם שכנגדו בחינת המלאק יחזור ויתגבר, הבחירה בידו לחזור ולהתגבר על ידי כל הנעל. ותכף שישים לב לזה, יעזרו השם יתברך בזה מאוד, כי חסדי השם לא תמנו וכו'. וכן בכל פעם עד שיזכה ברחמיו יתברך, ובכוח הצדיקי אמת לנצח המלחמה, ואז יזכה לתודה בשלמות שזה עיקר שעשוע אלומה בה אשרה לו. ויקוים בו אשרי אדם עוז דובך וכו'. כי צריכין עזות והתחזקות עצום והקשנות גדול בלי שיעור, כל מי שחפץ להתקרב להשם ידבח. ועיקר ההתחזקות על ידי כל הנעל והבן היטב היטב. חפתת. ובעניין איבום וחליצה שהזכרנו למעלה, לא בארנו היטב, כי אין כאן מקומו. וזהו, וחלצן נעלו מעל רגלו. כי שם מקושר נפש המת, כמובן. כי עיקר הפגם ברגלין, ששם צריכים אדמים ללך כסדר כשזוכים להולדה. וזה שלא זכה להשאיר זרע, פגם בזה. ועל כן וחלצן נעלו מעל רגלו דייקה. ועל כן נקראים ההלכות הליכות עולם. כי עיקר שלמות ההלכה שיזכה על ידה לילך בה להתקרב על ידה לשם יתברך לעבודתו בחינת הליכות עולם, שיזכה להישאר על עומדו בקדושה לעולם ועד. כי העולם בכללו נקרא בחינת רגלי נקדו יתברך, כמו שכתוב והארץ הדום רגלי. והאישה והממון ששם עיקר התגברות הפעולות משתנות נקראים רגליו כמו שמבואר במקום אחר. וזה השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי וכו'. כי עיקר תיקון כיסאו בשמיים הוא דייקה על ידי הארץ אדום רגלי, על ידי שהרגלין שהם המדרגות התחתונות מאוד, ששם עיקר ריבוי הפעולות משתנות, כשהם נכללים באחדותו ידבח בבחינת, השם בשמיים הכין כיסאו ומלכותו בכל משלה, שדייקה כשיודעין שמלכותו בכל משלה, וכל הפעולות משתנות ממנו יתברך, אז דייקה בשמיים מכין כיסאו כנ"ל. וזהו בחינת המשכן ובית המקדש, בחינת רוממו השם אלוקנו והשתחוו לאדום רגלה וכו'. וזהו בחינת משיתה בכתבים שעיקר גמר התיקון יהיה כשיתקיים ועמדו רגליו ביום ההוא וכו'. ובחינת עדמת רגלין ברגלין. היינו כנ"ל. ועל כן עיקר התיקון על ידי כל הנעל שהוא בחינת תודה, הלכה, בחינת הליכות עולם, בחינת תיקון הרגלין וכנ"ל. למד. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זל במשנה אפוטרופוס, שמינהו אבי יתומים לא יישבע. מינהו בייס דין יישבע. כי כבר מבואר עניין הירושה ששייך לבנים. כי הולדת הבנים נמשך על ידי ממון בקדושה של התומכי אורייתא, שמשם כל הממון שבעולם וכנ"ל. כי עיקר החיוב להשאיר בנים הוא רק בשביל זה, כדי שהבנים שנולדו על ידי ההלכות, שנולדו על ידי תומכי אורייתא, שמשם כל ההולדות שבעולם כנ"ל, ימשיכו כל התיקונים הנמשכים על ידי ההלכות, שהם בחינת תודה, הודעה, שהוא להאיר האמת בעולם ולהשלים הדיבור, עד שיזכו לגלות אחדות הפשוט מתוך ריבוי פעולות משתנות, שהם הבנים של זרע ישראל שנתרבו בעולם. שכל מה שמתרבין ביותר זרע ישראל שמתרבין בהם שינוי הדעות מאוד, כנ"ל, וכשכולם נכללים בדעה אחת ומייחדים שמו יתברך, על ידי זה מתגלה ביותר אחדות הפשוט מתוך פעולות משונות הרבה מאוד, שזה עיקר יקרת קדושת הגדלת כבודו יתברך וכנ"ל. וזה בחינת מה שהבנים אומרים קדיש אחר מיתת אביהם ואימם. כי זה האדם שנפטר כל תכליתו שיזכה לחלק עולם הבא. בעיקר שעשוע העולם הבא הוא תודה, הודעה כנ"ל, שעל ידי זה נמשך קדושת שבת קודש ובחינת עולם הבא, שעל ידי זה מתגלה אחדות הפשוט, שבשביל כל זה בא האדם לזה העולם. ועל כן אחר מותו, שצריך לבוא לזה, לבחינת שעשוע העולם הבא, שהוא להודות ולהלל לשמו יתברך כנ"ל. על כן אומרים הבנים אחריו קדיש, שאין עוד תפילה על המת, רק שבח והודעה נפלאה ונוראה להשם יתברך כמובן. כי קדיש כולל כל מיני שבחים וברכות, הודעות וכו'. כי הוא שבח נפלא ונורא מאוד, דתבר כל גזיזין דפרזלה, כמובן בזוהר הקדוש. וכמו שאומרים, התברך והשתבח והתפאר והתרומם וכו', לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה וכו'. ועל כן אומרים קדיש אחר כל הברכות והודעות, וכן אחר כל הלכות שלומדים. כי הוא עמוד שבין עולם לעולם, כמובן. כי קדיש כולל כל ההודעות והשירות והתושבחות, ומעלה כולם לשורשם העליון לאלה ולאלה עד אין סוף. ועל כן, זה הנפטר, שכל תיקונו שהתקבץ חלקי הטוב שבו כפי מה שזכה לעשות טוב בעולם, שכל התכלית היא הודעה שהיא שעשוע העולם הבא, שצריך עתה לבוא לזה, שיהיה לו איזה חלק בשעשוע העולם הבא שהוא הודעה כנ"ל. על כן, בניו אומרים אחריו קדיש, שהוא כלליות כל ההודעות והשירות והתושבחות וכו', הוא מעלה כולם כנ"ל. ועל כן, על ידי זה דייקה, הבנים מזכים את אביהם לעולם הבא. כי שבח והודעה זה כל שעשוע העולם הבא, כנ"ל. ועל כן, העיקר שהבנים דייקה יאמרו קדיש. כי עיקר תיקונו על ידי בניו דייקה, שזכה להוליד בעולם ולהרבות זרע ישראל, שכולם עוסקים כל ימיהם בהודעות וברכות. כי כל אחד מישראל אומר בכל יום ברכות והודעות הרבה, כאשר תקנו לנו חכמנו זה לומר ברכות והודעות על כל דבר שבעולם, ובפרט בבוקר ובערב בעת התפילה. כי הודעה היא כל שעשוע העולם הבא כנ"ל. ועל ידי זה ניתקן כל התיקונים הנ"ל, עד שזוכים לגלות אחדות הפשוט מריבוי פעולות משתנות, שזה נעשה על ידי ריבוי הבנים שזכה להוליד על ידי תודה, הלכה וכנ"ל. על כן, הבנים דייקה אומרים קדיש הוא כלליות כל ההודעות כדי להעלות כל הברכות וההודעות שזכה זה הנפטר לעסוק בהם בחייו. כי עיקר התיקון על ידי הבנים שנולדו על ידי זה שעל ידם דייקה מתגלה ביותר אחדות הפשוט מתוך ריבוי פעולות משתנות שזה עיקר גמר שלמות התיקון וכנ"ל. ועל כן צריך כל אחד בחייו, קודם שמסתלק מן העולם, לצוות לבניו ולסדר סדר חלוקת נכסיו וממונו לבניו. כי עיקר שורש הממון ותיקונו הוא כפי מה שזכה לתמוך תלמידי חכמים אמיתיים, שעל ידם נולדו ההלכות שמשם כל הולדת הבנים כנ"ל. וכל אחד מישראל יש לו חלק בזה כפי בחינתו. ועל כן צריך לסדר לפי בחינתו סדר חלוקת ממונו לבניו אחריו, שיקבל כל אחד חלקו כראוי כפי שורש חלקו למעלה בתומכי אורייתא, שמולידים הלכות, שמשם כל הולדתו, שעל ידי זה כל תיקון הנפטר. כי תודה הלכה ותומכי אורייתא ותולדות הבנים, הכל בחינה אחת, כמו שמבואר בתורה הנ"ל, והכל תלוי זה בזה. וזה כל תכלית ותיקון הנפטר לעולם הבא כנ"ל, שעל ידי כל זה מתגלה אחדות הפשוט וכו' כנ"ל. ועל כן צריך למנות אפוטרופוס בחייו בעצמו, כי האפוטרופוס הממונה על היתומים, שהוא בחינת אבי יתומים, צריך שיתמנה מפי אבי הבנים בעצמו, כדי שיסדר נחלתו כפי דעת האב בעצמו, כפי מה שהמשיך על עצמו בחינת תודה, הודעה, הלכה, כפי מה שזכה בממונו להיות בכלל תומכי אורייתא, שזה כל תיקון הממון, שמשם הולדת הבנים וכו' כנ"ל. למד א'. ועל כן, אפוטרופוס שמינה אבי יתומים לא יישבע, כי אינו חשוד על השקר, כי מאיר בו האמת בוודאי כמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי תודה הלכה מאיר האמת וכו'. ועל כן, מאחר שהבעל נחלה בעצמו מינהו לאפוטרופוס, מאיר בו בוודאי האמת בעניין זה. כי מאחר שהנפטר בעל הנחלה בעצמו, מינהו לאפוטרופוס כפי דעתו, כפי בחינתו, כפי מה שזכה לברר ממונו להיות לו חלק בתומכי אורייתא, שזה עיקר תיקון הנחלה והממון שמשם כל הבנים וכנ"ל, על כן בוודאי כפי בחינתו מאיר האמת וכו'. כי על ידי בחינת תודה הלכה, בחינת תומכי אורייתא, בחינת תולדות הבנים, על ידי כל זה מאיר האמת בבחינת תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם וכו'. ועל כן, אין זה האפוטרופוס חשוד על שקר ונאמן בלא שבועה כלל, מאחר שהאבי הבנים בעצמו מינהו כפי בחינתו, כפי חלקו בשעשוע העולם הבא, שהוא בחינת תומכי אורייתא וכו' כנ"ל. אבל אם לא זכה למנות אפוטרופוס בעצמו, למסור בעצמו לאפוטרופוס סדר נחלתו כפי בחינתו וכו' כנ"ל, ואזי הבייסדין צריכים להיות אבי יתומים ולמנות האפוטרופוס, כי רק הבייסדין יש להם כוח לזה, כי הבייסדין מאירין האמת, כי אצלם כל ההלכות של כל דיני ומשפטי התורה, שעל ידי זה מאיר האמת כנ"ל, כי זה עיקר הבייסדין שידעו כל ההלכות וישפטו משפטי אמת וצדק, ועל כן צריכין הבייסדין שיהיו שלושה בחינת שלושה קווי האמת הנ"ל. אבל הבייסדין אין יכולים לברר האמת של כל אחד, כי אם על ידי השבועה, כמו שכתוב ונקרב בעל הבית אל האלוהים לשבועה. כי תכף כשבאים לדון, זהו מחמת שיש הכחשה ביניהם. וכל ההכחשות נמשך משטיפת הדמים הנ"ל מבחינת אנשי דמים ישנאו תם. כמובן שם בתורה הנ"ל עיין שם. שכל זה הוא בחינת פגם תודה הלכה, פגם הממון דקדושה, שהוא בבחינת תומכי אורייתא להוליד הלכות, כי הוא מכחיש בעמיתו שהוא ההפך מכל זה. על כן, אין הבדין יכולים לברר כי אם על ידי השבועה, כי שבועה בחינת התקשרות כמובן, בחינת שלושת קווי האמת בריבוע הדיבור, שהוא בחינת שבעת ימי בראשית כמובן במקום אחר. שזהו בחינת שבועה לשון שבעה, בחינת התקשרות ימי החול ליום השביעי שהוא שבת, שהוא ברית עולם ביני ובין בני ישראל וכו'. כי שבת שמה דקוד שבריחו, בחינת תורייתא שמה דקוד שבריחו, שזהו בחינת השבועה, שהוא בשם ובנקיטת חפץ שהוא התורה. כי כשיש הכחשה שהוא פגם האמת, אי אפשר לאבס דין להעיר האמת כי אם על ידי השבועה שכולל כל תיקוני האמת שהוא הערת שלושת קווי האמת בריבוע הדיבור וכו'. ועל כן, מאחר שלא זכה הנפטר למנות אפוטרופוס בעצמו ולא העיר בעצמו בחינת האמת שזכה לברר כפי חלקו בתודה הלכה בבחינת תומכי אורייתא כנ"ל, עד שהוא צריכו אבס דין להכניס עצמם למנות אפוטרופוס, על כן הוא צריך שבועה. כי כשאין האמת מבורר בשלמות, והבייסדין צריכים לבררו, אין יכולים לבררו כי אם על ידי שבועה וכו' וכנ"ל. למד ב'. וזה בחינת כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כי עיקר הצוואה שצריך האדם לצוות את בניו ואת ביתו אחריו הוא שישמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט די כדאינו שיתנו צדקה לתלמידי חכמים אמיתיים שמולידים הלכות שהם משפטי התורה. וזה בחינת צדקה ומשפט היינו צדקה לתלמידי חכמים אמיתיים שעל ידם נולדים ונתגלים משפטי הלכות התורה, שזה עיקר תיקון הממון של זה הנפטר שהתייגע בו בימי חייו. שכל תיקונו כשיבוא הממון לתלמידי חכמים אמיתיים, שיהיו נולדים מהם הלכות שהם בחינת תודה, הלכה, שעשוע העולם הבא, שלזה צריך לכנוס עתה שיהיה לו חלק בשעשוע העולם הבא וכנל. למד ג' וזה אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם וכו'. כי הדיינים צריכים לשפוט אמת כדי לזכות על ידי זה לשלום, שיוכללו הכל בדעה אחת, שעל ידי זה מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו' כנל. ועל כן אמרו רבותינו זל, כל אדם דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד וכו'. כי כתיב יום אחד ולא יום ראשון, להורות שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. היינו, להורות שכל השינויים שבבריאה שהם בחינת ויהי ערב ויהי בוקר, שכולל כל השינויים שבעולם, כי השינוי שבין יום ללילה בין האור לחושך הוא השינוי הגדול שבכל השינויים, וכמו שאומרים בברכת קריאת שמע, ובתבונה משנה איתים. ובזה כלול כל השינויים הרבים שבכל יום ויום עדן חקר. והכל נברא ומתקיים בשביל שיתגלה אחדות הפשוט מתוך ריבוי פעולות משתנות די כהכנל. זהו ויהי ערב ויהי בוקר שהם כלל כל השינויים, יום אחד, בחינת שהיה יחיד בעולמו. היינו לגלות אחדותו יתבח שהיחיד קדמון ברא הכל, וכל הפעולות משתנות נמשכים מייחודו יתבח. ועל כן הדיין הדן דין אמת לאמיתו, זוכה לזה שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כמו שכתוב ויהי ערב וכו' ליום אחד. כי על ידי האמת מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזהו בחינת ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד וכנל. למדלת. כלל הדברים שהאדם צריך להרגיל את עצמו להודות ולהלל השם יתבח תמיד בכל מה שעובר עליו. כמו שכתוב בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. בין בטובו, בין בעכו חס ושלום, כמו שאמרו רבותינו זל. וזהו עצה טובה ונפלאה שאפילו כשאדם נתרחק מהשם יתבח כמו שנתרחק. וגם בעסקו ילומז צר לו מאוד בפרנוסה ובבנים, כאשר מצוי ברוב העולם כמבואר במקום אחר. צריך אז די כה לבקש ולמצוא הרחבה בתוך מצוקות הצרה, וגם לזכור את עצמו את כל הטובות ונפלאות שכבר עשה השם יתברך עמו. והעיקר מה שלא עשה ניגוי והבדילנו מן הטועים וכו'. ולזכור את עצמו שלא יישאר ממנו משום אדם כלום, רק מה שחטף בזה העולם איזה טוב מקדושת ישראל, ורק זה חלקו מכל עמלו. ועל כן צריך כל אחד, אפילו הגרוע שבגרועים, לשמוח בזה מאוד, בימלא פיו תהילתו וכו' כל היום להודות ולהלל ולשבח וכו' את יוצר בראשית, שלא עשנו וכו', שלא שם חלקנו קיים וכו'. ומאחר שיהיה רגיל בזה, בוודאי יחטוף בכל יום ללמוד איזה הלכות התורה שהם דעתו יתברך, שעל ידי זה יודעין אותו יתברך ונכללין בו יתברך, ועל ידי זה בעצמו יצא מכל הצרות וכנל. ועל ידי זה יתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו', ועל ידי זה עיקר ביטול הצרה וכו', וכן חוזר חלילה לטובה. עד שסוף כל סוף בוודא יזכה לתכליתו הטוב שהוא שעשוע העולם הבא, שהוא להודות ולהלל אותו יתבח לעולמי עד בנצח נצחים. והעיקר לזה הוא אהבת חברים ושלום, שיהיה לו אהבה ושלום גדול עם כל ישראל, ובפרט עם ההולכים בדרך זה. ויהיה בכלל תומכי אורייתא, בין בממונו, בין בגופו, שיחזיק בכל כוחו את התלמידי חכמים העוסקים בדרך זה, שהם מולידים הלכות, ועל ידי זה יזכה להוליד בנים מגונים עוסקים בתורה וכולי כמבואר לאל. שתודה הלכה ותומכי אורייתא והולדות הבנים, הכל ובחינה אחת ותלויים זה בזה. וצריך להתחיל מכל נקודה ונקודה טובה שבהם, עד שיזכה למה שיזכה אשרי לו. למדה. וזה הבחינת מה שאמרו רבותינו זה על מי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגדע, על מה עבדה הארץ, נצטח המדבר מבלי עובר. ויאמר השם על עוזבם את תורתי וכולי, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. ופרשו שם שלא ברכו בתורה תחילה. והדברים תמויים כאשר התפלו על זה כל המפרשים, ובפרט מה שאמרו שם, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. והוא פלאי, מה כל הרעש הזה? מלו ידע כל זה שחורבן בית המקדש היה על שעברו על התורה, והלו כל התורה מלאה מזה. כי כבר התראה אותה משה רבנו עליו השלום בעצמו, אם בחוקותיי תלכו וכו', ואם לא תשמעו וכו'. וכן במקומות הרבה אין מספר אמר להם שאם יעברו על התורה יובדו מעל הארץ וכו'. וכן כל הנביאים התרו בהם על זה. ומה זה שעתה נשאל לכולם על מה עבדה הארץ ולא יכלו לפרשו, עד שהשם יתברך בעצמו פרשו על עוזבה מתורתי וכו'. והעיקר שלא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחילה. שנראה שזה האבון שלא ברכו בתורה תחילה גדול מהכל. והוא פלא. אך עיקר הדבר שהשם יתברך שאל לחכמים ולנביאים, שיבינו היטב זאת ויגידו על מה עבדה הארץ, באופן שיגיע לנו טובה מזה. שנבין על ידי זה עצות טובות איך לזכות להתחיל לתקן הקלקולים שגרמו לנו חורבן בית המקדש. וזה עיקר חומרת ועמקות השאלה, ששאל השם יתברך לחכמים ולנביאים ולא פרשו. כי מה דהבה הבה? ומה נפקא מינה אם נחרב על ידי מה שנחרב, הלא כבר נחרב? אך עיקר מה שחתר השם יתברך לשאול לחכמים ולנביאים, שיבינו את זאת, ויגידו על מה עבדה הארץ, ושיפרשו הדבר היטב באופן שנבין מזה עצות איך לצאת מהקלקולים שגרמו חורבן בית המקדש. ועל כן לא יכלו לפרשו, כי זה עמוק מאוד מאוד, עמוק עמוק ממצאנו. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו על עוזבה מתורתי, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. היינו, שאף על פי שכבר עברו על עבירות חמורות מאוד, עבודה זרה וכו', אף על פי כן בפנימיות ליבם היה ליבם עדיין בוער להשם מטבח. כי מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שבין ישראל לאביהם שבשמיים ונהרות לא ישטפוה. ועל כן, היו צריכים להתגבר על כל פנים לחטוף איזה הלכות, ללמוד על קלפונים מעט בכל יום. והם עזבו את תורתי לגמרי, ולא עוד אלא ולא שמעו בקולי. שמיעה בלי בתליה. היינו, שעל כל פנים היו מחויבים לשמוע ולדבק עצמם בכל השם הקורא בכל גדול בלב האדם, בכל יום ויום ובכל עת שישוב האדם אליו. וצריך כל אדם להטות ליבו לשמוע בכל השם, שעל כל פנים יהיה לו רצונות חזקים וחיסופים גדולים להשם יתברך, שזה יקר מאוד כמו שמבואר במקום אחר. והעיקר, ולא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחילה. כי בוודאי לא נפלו בפעם אחד לנפילות כאלה לעבור על דת לגמרי, ולפרוק עול כמו שהיה אז בעת החורבן. ובוודאי בתחילה עסקו בתורה קצת, רק שלא ברכו בתורה תחילה. דיינו שלא נתנו ליבם לסמוח בתורה ולברך ולהודות ולהלל להשם יתברך בכל עת, על החסד הנפלא והנורא הזה שעשה עמנו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו חמדה גנוזה אשר היא חיינו וכו'. וזה כל תקוותנו לנצח. וכמו שמבואר במפרשים שזה עיקר ברכת התורה לשמוח בכל עוז בנעימת חלקנו וגואלנו. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל שברכת התורה צריכים להיזהר בה מאוד. היינו כל עניין הנ"ל שבארנו למעלה. שצריך כל אחד אפילו אם נפל ונתרחק כמו שהוא, אף על פי כן הוא די כי צריך להיות רגיל בתודה והודעה להודות על מעט דמעט הנקודות טובות שיש בו עדיין. ועל ידי זה יזכה לצאת מכל הצורות ולהתקרב לשם מטבח וכולי כנ"ל. וזהו ולא הלכו בה. כי זהו הילוך ודרך נפלא מאוד להתקרב ולהרים עצמו לשם מטבח מכל מיני נפילות וירידות שבעולם עד אין קץ ותכלית. ואם היו הולכים בדרך זה, בוודאי לא היו נופלים כל כך ולא היו להם צרות כאלה. ועתה כל תקוותנו לשוב לארצנו לבית מקדשנו על ידי זה. כי לית מילתא דא תליא אלא בטיובתא. אבל קשה מאוד לשוב כי הבעל דובר עורב מאוד מאוד ומתפשט לאורך ולרוחב, והכל חפצים ליראה את שמך, ואף על פי כן רובם רחוקים מאוד מדרכי התשובה. והעיקר המחמד שאינם משימים הלב לשמוח במעט הטוב שבהם. כי העצבות ומראה שחורה מזקת ביותר מהכל, כמו שכתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שעיקר החורבן וכל הצרות החמון אל יצלן כולם, מחמד שלא עבדו יתברך בשמחה, וכמובן בכתבי האריז"ל, היינו כנ"ל ואבן מאוד. ועל כן, הוכרח השם יתברך לפרשו, כדי לרמז לנו עתה בכל דור ודור, רמזי עצות איך להתקרב עתה לשם יתברך מכל מקום שהוא, לתקן הקלקולים שעל ידם היה החורבן עד שנזכה לגאולה שלמה בקרוב. ועל כן נקרא הליכה כל הנ"ל, כי הוא תיקון הרגלים כנ"ל, בחינת הליכות עולם, שעל ידי זה התקרבות הגאולה, בחינת ועמדו רגלה וכו' וכנ"ל, כי הוא הילוך ודרך נפלא לכל אדם שבעולם וכו' וכנ"ל. למדבב. וזה בחינת מלאכת המשכן, שנצטבו אחר חטא העגל, שהיה על ידי ריבוי הזהב, שעל ידי זה הסיתו והדיחו אותם הערב רב להפריד הפעולות משתנות חס ושלום מאחד הפשוט, שזה עיקר חטא אבויד הזורה. והתיקון היה על ידי המשכן שהוא בחינת הבית המקדש, בחינת כיסא חבוד מרום מראשון, בחינת מכון לשבטך וכולי המובה לאל. וזה בחינת שקלים, כי תישא את ראש בני ישראל וכולי, שיוכללו כולם יחד על ידי המניין, ולא יגרום המניין בחינת פירוט חס ושלום שהוא סיטרה דמותה בחינת ולא יהיה בהם נגף. וזה על ידי שיתנו כופר נפשם בחינת תומכי אורייתא וכו'. כי הערב רב פגמו בהממון שעל ידי ריבוי הממון חלקו על משה, ולא די שלא רצו להיות בכלל תומכי אורייתא, אף גם הפכו מהפך אל הפך, שנקהלו על הארון לעשות להם עבוד הזורם מהממון. כי כמו כשזוכין שיהיה הממון בקדושה שעיקרו על ידי שנותן ממונו לתלמידי חכמים, להיות בכלל תומכי אורייתא, שעל ידי זה נולדין הלכות וכו'. על ידי זה נמשך התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות כנ"ל. כמו כן להפך, כשפוגמין בהממון ורצים אחר הממון, רק בשביל תאוות עצמן, אף גם חולקים על התלמידי חכמים אמיתיים העוסקים להוליד הלכות, אז מפרידין הפעולות משתנות וגורמים כפירות בעולם, שזה בחינת פגם הערב רב שהיה על ידי ריבוי הממון, כמו שכתוב ודי זהב, שעל ידי זה עשו עבוד הזורה וחפרו בהשם, והפרידו בדעתם הפעולות משתנות מאחדות הפשוט. שזה היו כל ענייני עבוד הזורה שבדורות הקודמים, אך מעט שאי אפשר להבין בדעת איך כל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט, על ידי זה באו לכפירות עד שעשו עבוד הזורה, והיה להם הרבה חוכמות של שקר בזה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכן הכפירות המצויים עתה בעוונותינו הרבים על ידי המחקרים והחולקים על צדיקי אמת, העוסקים בחוכמות חיצוניות, הכל נמשך מזה מבחינת חטא העגל, שעדיין לא הותהרנו ממנו. וכל הפקידות באים על ידי זה כמו שכתוב וביום פוקדי וכו'. השם יתברך ישמור ויציל מעתה. ועל כן התיקון לזה שקלים שנותנים לנדבת המשכן, שנעשו מהם מעדנים, שכל המשכן הוקם עליהם, ששם במשכן נולדו ונתגלו כל הלכות התורה, כמו שפרש רש"י שמיום שהוקם המשכן, לא נדבר עם משה כל ההלכות של התורה כי אם באוהל מועד. ועל כן השקלים שמהם נעשים מעדנים, שעליהם עמד המשכן, הם בבחינת תומכי אורייתא, שעל ידי ההלכות שנולדים משן, וכן הברכות וההודעות שהיו במשכן, על ידי כל זה נעשו כל התיקונים הנ"ל, עד שנתגלה משם אחדות הפשוט. כמו שכתוב, ונועדתי לך שם וכו', לבחינת, והיה המשכן אחד. ועל כן הצטוו למנותן על ידי השקלים. כי משה נתקשה על זה מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וכמובן בפיוט של פרשת שקלים, כי איך ימנה את ישראל שהם למעלה מהמניין? כי כל קדושת ישראל ייכלל בתכלית האחדות הפשוט, כי כולם כאיש אחד וכנ"ל. וכמו שכתוב, אשר לא יספר וכו'. אך השם יתברך ציווה למנותם די כעל ידי השקלים, כי על ידי השקלים שהם בחינת תומכי אורייתא, שעל ידי זה נתגלה האחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזה יקר מאוד אצל השם יתברך. וכשנתגלה האחדות הפשוט למטה, בזה העולם, מתוך פעולות משתנות דייקה, וכל מה שמתרבין הפעולות משתנות שהם ריבוי השינוי דעות, כשנכללים יחד בדעה אחת, להאמין באחד הפשוט, הוא יקר ביותר ויותר אצלו יתברך וכנ"ל. ועל כן, על ידי נתינת השקלים צריכים למנותם דייקה, כי המניין בחינת ריבוי ושינוי. גם צריכים למנות במספר שמות, להזכיר כל אחד בשמו שהוא כפי שינוי שכלו ודעתו. ועל ידי ריבוי השינויים יכול לשלוט הנגב חס ושלום שהוא סיטרא דמותא, שאחיזתם מעלמא דפירודא מריבוי השינויים. אבל על ידי השקלים וכו', שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט מתוך ריבוי פעולות משתנות, על ידי זה נעשה די כתיקון גדול על ידי המניין שהוא בחינת התגלות ריבוי השינויים. כי די כעל ידי זה נתגדל ונתעלה כבודו יתברך, על ידי שנתגלה אחדות הפשוט יתברך על ידי ריבוי השינויים די כה וכנ"ל, על ידי שכולם מודים לדעה אחת ונותנים שקלים לנדבת המשכן ששם התגלות אלוקותו וכו' וכנ"ל. למד זין. ועל כן הצטוו לתת מחציס השקל דייקה. להורות שכל אחד מישראל אין לו שלמות, כי אם על ידי חברו. כי עיקר התיקון שיוכללו כולם זה בזה באהבה ואחדות. וכל אחד הוא בחינת מחצית עד שנכלל בחברו וחברו בחברו, עד שנכללים כולם בריבוי שינוי דעתם באחדות הפשוט. שזה יקר מאוד אצל השם יתברך כנ"ל. וזהו, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, שזה בחינת מה שכתוב כופר נפש, איש עושרו, ורש לא שמע גערה, בחינת, ולא ניכר שוע לפני דל. כמו שפרש רש"י שם, שזה נאמר לעניין השקלים, שנתנו כל אחד בשווה מחצית השקל לעשיר והדל וכו'. היינו כנ"ל, כי עיקר השקלים הוא לזכות לכלליות ואחדות. על כן צריכים ליתן כולם בשווה שלא יהיה חילוק ופירוט בין העשיר והדל, ולא יתגאה ולא יגאור העשיר בהדל. להורות שזה עיקר התיקון של הצדקה, שעיקרה להיות מתומכי אורייתא, שהעיקר לזכות לאהבה ואחדות, ולא יתגאה העשיר על העני. כי העיקר להיכלל באחדות הפשוט שאי אפשר להיכלל שם, כי אם על ידי ענבה וביטול בחינת אהבה ואחדות, שכל אחד יבטל עצמו לגבי חברו. וזה רמז להם בהשקלים, שציווה שיתנו כולם בשווה, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, בחינת, ולא ניכר שוע לפני דל הנ"ל, בחינת, ורש לא שמע גערה. להורות שכולם שווים אצלו יתברך, וכולם יש להם חלק בהקמת המשכן, שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות שנכללים יחד כנ"ל. ועל כן באמת בשאר נדבות המשכן, נתנו כל אחד כפי ברכת השם וכפי נדבת ליבו. כמו שפרש רשי שם, שלוש תרומות נאמרו כאן. אך בהשקלים הזעירם שיתנו כולם בשווה, כדי שמזה ילמדו ויבינו העשירים רמזים לעצמם שלא יתגאו לעולם במתנת ידם, אפילו כשנותנים הרבה. כי ראוי להם להבין שהשם יתבח יכול להקים המשכן על ידי העניים כמו על ידי העשירים. כי העושר והכבוד מלפניו ויכול להוריש לזה ולהעשיר לזה. ובוודאי מי שיש לו מעט דעת אמיתי ראוי לו להבין שלא יתגאה אפילו העשיר הנותן צדקה הרבה לתלמידי חכמים אמיתיים. אדרבה ראוי לו להתבייש ולהתבטל מאוד. מי הוא כי זכה לזה שנתן לו השם יתברך עשירות כזה שזוכה להחזיק את תלמיד החכמים, וגם עדיין נשאר לו הון הרבה בביתו ועושר, כי בוודאי אינו נותן אפילו המחצה מאושרו. והעני והדל שהוא איש קשר כמותו, ועל פי רוב יותר ממנו, אין בביתו לחם וסמלה, וגם אינו זוכה להחזיק את תלמידי חכמים בממונו. ואיך יתגאה בעושר שנתן לו השם יתברך שנשאר אצלו הרבה, וגם מחזיק את תלמידי חכמים שזוכה שיהיה לו קרן קיימת לעד. בכל זה רמז להם השם יתברך בהשקלים, שציווה שיתנו כולם בשווה. להורות, כמו שהאדנים שמקיימים המשכן נעשו על ידי נדבת השקלים שנתנו כולם בשווה, כמו כן היה יכול השם יתברך לעשות כל המשכן על ידי כולם בשווה. אך הוא חפץ לזכות את כל אחד כפי ערכו, כפי אשר לא נתקנו עלילות. אבל אתם העשירים, אל תתגאו, כי ממנו הכל, כמו שאמר דוד, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כי עיקר הצדקה להחזיק את תלמידי חכמים המולידים הלכות, שזה בחינת הקמת המשכן, שעוסקים הצדיקים בחינת משה בכל דור ודור, שהעיקר הוא אהבה וכלליות, שעל ידי זה מתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו' וכנ"ל. למד ח' וזה בחינת פורים שהוא מחיית המן המלאק. כי המלאק פוגם בכל הנעל וכמבואר לאל מזה. כי ראשית גויים המלאק שהוא בחינת כופר ורוצה לבלבל ולהטיל פגם בהראשית והתחלה, כאילו עדיין לא התחיל השם להושיע ישראל כלל. כי הוא הראשון שבא להילחם בישראל כשיצאו ממצרים, והתגבר ברשעו לעמוד נגד ישראל, שעשה להם השם יתברך ניסים כאלה ביציאת מצרים, עד שהוכרח פרעה להודות כי השם הצדיק וגרשם ממצרים. והמלאק הוא עז פנים כזה ויצא כנגדם. וכמו שפרש רשי שם על פסוק טוב זאת זיכרון בספר וכו', משל לאמבטיר או תחת וכו'. כי הוא כופר מתחילה ועד סוף, שכופר בהניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עמנו בכל עת, ופוגם בכל התיקונים המבוארים לאל. והעיקר שמתגרה ומתגבר שלא יתגלה חס ושלום אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכנ"ל. והוא עורב על כל ישראל תמיד, והעיקר מתגבר חס ושלום בעת הגלות והצרה, שאז רוצה להטיל כפירות בלב כאילו עדיין לא התחיל השם יתברך להושיע את ישראל כלל. וזה בחינת התגברות המן המלאק בסוף הגלות של בבל, שאמר מאחר שכבר התגבר נבוכדנצר והרחיב את הבית המקדש שעמד כמה מאות שנים והגלה את ישראל מארצם וכו', שוב אין להם תקווה לשוב חס ושלום. ועל כן התגבר הוא וזרעו התמה לבטל בניין בית המקדש, כי אמר שאפס תקווה לישראל חס ושלום. וזה שכתוב ישנו עם אחד, ודרשו רבותינו ז"ל אלוהיהם ישנו, דהיינו שלא יושיע עוד חס ושלום לישראל כאילו הוא ישן. וזהו מפוזר ומפורד בין העמים ודתיהם שונות מכולם, שאמר שהם מפוזרים ומפורדים בין העמים בחינת ריבוי שינוי דעות ומחלוקת, בחינת פיזור ופירוד בין העמים, שנפלו לדעות השבעים עמים, שכל זה הפך כלליות הפעולות משתנות באחד הפשוט וכנל. וזהו, ודתיהם שונות וכו'. שאמר שדת ישראל בבחינת התגברות השינויים והפיזור והפירוט חס ושלום. כי כפר בדת ישראל הקדוש שכל דת תורתנו הקדושה הוא, שעל ידי דת תורתנו הקדושה נכללים באחד הפשוט על ידי כל מצווה ומצווה, ועל ידי כל אות ודיבור של התורה הקדושה. כי אורייתא ישראל וקודש בריך הוא כול אחד. והמן רצה להפוך הקערה חס ושלום ואמר שהכל בהפך. ועל כן רצה להתגבר על ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. כי הוא בחינת התגברות הדמים בשעת הצרה. כי הוא מזרע עשיו אדמוני על שם תגבור את הדמים הרעים, שמשם סיטרה דמותה, שנמשך מחטא צדה טוב ורע, כמו שאמרו אבותינו זל, אמן מן התורה מניין, שנאמר המין העץ וכו'. שאז נגזר מיתה. ועל כן רצה לחלות את ישראל חס ושלום. וכן הוא בכל דור ובכל אדם, כמו שכתוב מלחמה להשם בעמולק מדור דור, שמתגבר על כל אדם בכל עת, בכל מיני תחבולות להפילו חס ושלום, כי הוא המסית, הוא המסתין וכו'. כי בתחילה מסית את האדם למה שמסיתו, ואחר כך מקטרג עליו, עד שבא עליו איזה צרה ואיסורים חס ושלום. והוא בעצמו שמחליש ומבלבל לב האדם, שלא יצעק ויתחנן לשם ידבח, כי מכניס בליבו כאילו אפס תקווה חס ושלום, ורוצה להשכיח מדעתו כל הטובות והחסדים והניסים והנפלאות שעשה השם יתברך עם אבותינו ועם כל אחד ואחד בפרטיות. והתיקון לכל זה הוא בחינת מורדכי, שהוא בחינת הצדיק האמת, בחינת מור דרור, מר דחיה, שהוא בסמים ראש של שמן המשחה, שבו נמשך כל המשכן וחיליו ואהרון הכהן ובניו, שכל עבודתם במשכן ובבית המקדש הכל היה לכלול כל הפעולות משתנות באחד הפשוט וכנל. כי שם עיקר התגלות אלוקות, כמו שכתוב ונועדתי שם לבני ישראל וכו' וכנל. בעיקר קדושת המשכן וחיליו נמשך משמן המשחה שהוא ריח טוב דקדושה, הנמשך מקדושה גבוה מאוד מאוד. שיש לו כוח לקדש את כל המשכן וחילה וכו', להעלותם ולהכניסם מחול לקודש. שעיקר הקדושה הוא שנכללין באחדות הפשוט, ששם כל שורש של כל הקדושות. נמצא ששמן המשחה שעשה משה, היה לו כוח נפלא כזה להעלות כל המשכן וחיליו, שנעשה מזהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן וכו'. שהיה בו ריבוי שינויים וגוונים הרבה שיש בכסף וזהב וכו', שהם כלל כל חמדת העולם, בפרט חמדת הממון שהוא בחינת התגברות הדמים וכו' הנ"ל. והמשכן שנעשה מכל זה היה תיקון על כל זה כנ"ל. וכל קדושתו נמשך על ידי שמן המשחה, שבו נתקדשו המשכן וחיליו והעלה הכל. כל הגוונים והשינויים הרבים שיהיו נכללים באחד הפשוט ששם כל הקדושות. שעל ידי זה היה כוח במשכן לחפר על בני ישראל, לתארה מכל התאומות שכולם מבחינת כפירות הנמשכים מבחינת פירוד הנעל, שמפרידים חס ושלום הפעולות משתנות וכו' כנעל. כי עיקר התיקון על ידי בחינת ריח טוב שהוא חיות הנשמה. שהוא בחינת שמן המשחה שנעשה בתיקונים נשגבים כאלה, שיש לו כוח להמשיך ריח טוב לכל הרחוקים מהקדושה, שאי אפשר להחיותם, כי אם בבחינת ריח טוב, בבחינת הנאמר על נפשות ישראל המוטלים בגלות תאבותיהן ומידותיהן חס ושלום, סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כחולה תאווה אני, כמו שפרש רשי שם שמיני ריחות. כי בעוונותינו הרבים בעוצם חלישותנו עתה בתוקף מרירות גלות כבר נחלש כוחנו כל כך עד שאין אנו מרגישים נועם מתיקות צוף דבש שמרי נועם של הצדיקי אמת המחיין אותנו באמרות תאורות כאלה בבחינת וכל אוכל תתאב נפשם וכו'. ואין חיותנו אלא מה שאנו מריחין מרחוק מעט הריח טוב הקדוש והנורא של חידושי תורתם הקדושה. וזה בחינת הריח של שמן המשחה, שבו נתקדש הכל ונכנס מחוץ לפנים, שמשם קדושת מרדכי כנל, שהוא מכניע קליפת המן המלאק, שרוצה להטיל פגם בראשית הישועה, כאילו לא התחיל השם יתברך עדיין להושיע כלל. ומרדכי יודע כל זה, ומכניס בחוכמתו האמונה הקדושה בישראל, ומאיר בלב האדם ומזכירו בכל עת כל הטובות והניסים והנפלאות שכבר עשה השם יתברך עמנו בכלליות ובפרטיות וכו'. וכמו שכתוב, ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמולה וכו'. ועל ידי זה יש כוח לצעוק ולהתחנן לפני השם יתברך שיושיינו גם עתה וכנל. שעל ידי זה היה תוקף הנס אל פורים, שנכנע ונפל המן המלאק, וברחמיו יתברך הפר את עצתו וקלקל את מחשבתו, ונתהפך הכל לטובה מהפך אל הפך. כמו שכתוב, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים וכו'. וקבעו ימי הפורים האלה שמחה ומשתה ויום טוב לדורות, להודיע שגם בעבדותנו לא עזבנו אלוקנו, שזהו תוקף הנס והישועה הנפלאה של פורים שגדול מכל המועדים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר הנס הוא מה שראינו, שגם בעבדותנו בתוקף הגלות, השם יתברך משגיח כל כך בהשגחה נפלאה, וסיבב סיבות לטובה מתחילה ועד סוף, שדי כעל ידי המן תהרג ושתי המרשעת, ואחר כך על ידי זה בעצמו יהיה תוקף הנס שתלוי את המן על ידי אסתר בהשגחות נפלאות כאלה, כמבואר במגילה הקדושה. וצריך לשום לב לזה היטב, להבין מזה שכמו כן גם אתה עדיין לא עזב חסדו מאיתנו, וצריכים להתגבר בשמחת תמיד, להמשיך קדושת שמחת פורים, להאמין כי השם יתברך עמנו גם אתה בתוקף הגלות הזה, וליתן תודה והודעה בכל יום על העבר, ולבקש לאבא וכו' כנל. למדת. וזה בחינת דברי שלום ואמת. זה בחינת שלושה קווי האמת המאירים בהדיבור, שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזהו בחינת שלום כנל. וזהו דורש טוב לעמו, בחינת הלכות, שהיה דורש טוב לישראל, ומברר כל הלכות התורה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהיה פותח בדברים ודורשן. ודובר שלום לכל זרעו, בחינת שלום הנ"ל, שהוא בחינת התגלות אחדות הפשוט וכו', שזהו עיקר גמר התיקון כנ"ל. וזהו לכל זרעו דייקה, כי העיקר שיהיה נמשך שלום מבחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות לכל זרע ישראל הנולדים בכל דור ודור, בבחינת זרע יעבדנו יסופר להשם לדור. כי עיקר מלחמת עמלק הוא בכל דור מחדש, מחמת שבכל דור ודור נמשכין הנשמות בחידושים נפלאים מחדש. כי אין שני בני אדם שבכל הדורות שווים וכמבואר לאל מזה. ומחמת ריבוי השינויים והשכליות המתחדשים בכל דור, רוצה להתגבר עמלק להפריד במחשבה חס ושלום הפעולות משתנות מאחדות הפשוט וכנל. ועל כן מלחמה להשם בעמלק מדור דור. וזה בחינת כל החוכמות של הבל המתעוררים מחדש בכל דור. הן חוכמות חיצוניות שהן חוכמת הפילוסופיה המתגברים ביותר בכל דור, והן שאר חוכמות של העולם של שטות והבל שנדמה לכל אחד כאילו עתה העולם נתחכם יותר, כאילו בדורות הקודמים לא היה להם שכל כלל להתאבות לחלים ותכשיטים אלו וכו', כאשר מצוי דברי שטות כאלו בין בני הנאורים. והכל נמשך מבחינת הנ"ל, מחמת שבאמת בשורש קדושת הנשמות נמשכים בכל דור ודור בחינת התחדשות לטובה. כי עיקר כבודו יתברך הוא דייקה שבריבוי השינוי דעות העצומים יהיו נכללים באחדותו הפשוט כנ"ל. ואת זה לעומת זה עשה אלוקים. על כן רוצה בחינת זוהמת עמלק להפוך הכל, כאילו היום הם חכמים להרע יותר. אבל השם יתברך לוחם עמו בכל דור כנ"ל על ידי צדיקיו האמיתיים. הוא מגלה הלכות וחידושי תורה נפלאים כאלה בכל דור ודור. עד שעל ידי זה מתגלה בכל דור ודור יותר התגלות אחדות הפשוט מתוך ריבוי ושינוי דעות הרבה, שהם בחינת פעולות משתנות וכנ"ל. שזהו בחינת דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו דייקה, בחינת והדור ודור אמונתו, בחינת דור לדור ישבח מעשיך וכו' וכנ"ל. והבן היטב לקשר הכל מרישה לסיפה, ותבין עצות והתחזקות להתקרב תמיד להשם יתברך, ולהודות לשמו יתברך תמיד שזה עיקר התכלית בחינת שעשוע עולם הבא וכנ"ל. וזה בחינת פסח וגודל המצווה של סיפור יציאת מצרים. וכמבואר לאל, שעתה שכבר זכינו לצאת ממצרים וכו' לתהילה לכל, יש לנו התחלה טובה וכו' לכנ"ל. ועל כן צריכים להרבות לספר ביציאת מצרים וכו'. וזה עבדים היינו לפרעה במצרים, כי עיקר הגאולה הייתה על ידי שבת, על ידי שהשם יתברך ברחמיו המשיך עליהם בעצמו בחינת קדושת שבת על ששת ימי החול, שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שכל הפעולות משתנות כולם נמשכים מאחד הפשוט בעצמו יתברך. שזה נתגלה עד אז מאוד, על ידי כל האותות והמופתים הגדולים והנוראים והעצומים מאוד, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. שהפך ממים לדם ומדם למים, ושלח צפרדעים, וכשרצה סילק אותם בתפילתו, וכן בכל המכות שלקה את פרעה וכו'. והראה שכל הטבע וכל הנהגת הפעולות המשונות שבכל העולם, הכל ביד האחד הפשוט, והם בידו כחומר ביד היוצר. הוא מגלה סודו אל עבדיו הצדיקים שיוכלו לשלוט בעולם להנהיג הכל כרצונם. וכל זה נמשך אז על ידי השם יתברך בעצמו בבחינת התאות הדלאלה כמובן. כי עדיין לא היו ראויים לגאולה, כי עדיין לא המשיכו התיקונים הנעל הנמשכים על ידי תודה והודעה והלכות וכו'. כי הייתה הגאולה הראשונה, ועדיין לא קיבלו את התורה ששם כל ההלכות וכמבואר לאל מזה. אך השם יתברך חמל עליהם על ידי זכות אבות ועל ידי מעט הטוב שמצא בהם, עד שבנפלאותיו הנוראות הכריח את משה לילך לגואלם, והמשיך עליהם בעצמו בחינת קדושת שבת לימי החול, עד שנתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות המשתנות על ידי כל האותות והמופתים וכו' כנ"ל. וזה בחינת שבת הגדול קודם פסח. כי עיקר הניסים של פסח היו על ידי קדושת שבת וכנ"ל. ועל כן נקרא שבת הגדול. כי זה עיקר גדולתו יתברך, כשנתגלה אחדותו יתברך מתוך פעולות משתנות כנ"ל, שזה נעשה על ידי שבת וכנ"ל. וזה שמתחילים עבדים היינו וכו'. כי קודם הגאולה בעת הגלות דיינו קודם שזכו להמשיך קדושת שבת לימי החול, אז היינו עבדים מחמת ששלטו בחינת ימי החול, שהם בחינת עבד. כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, ויוציאנו השם אלוקנו משם וכו'. היינו, שהשם יתברך בעצמו הוציאנו משם. ביד חזקה ובזרוע נטויה, אף על פי שלא היינו כדאי, כי עדיין לא המשכנו בעצמנו כל התיקונים הנ"ל. אף על פי כן חמל עלינו השם יתברך, והוציאנו בכוח רחמיו הנפלאים וכנ"ל. וזהו, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. היינו, כי עיקר יציאת מצרים היה לגלות אלוקותו יתברך מדור לדור לעולם, כמו שכתוב והודעתם לבניך ולבני בניך, בחינת והדור ודור אמונתו. שזה זוכין על ידי תודה הלכה שמשם כל ההולדות הקדושות של זרע ישראל המקדוש. אבל אז עדיין לא היו ראויים לזה, רק השם יתברך בעצמו המשיך ברחמיו כל התיקונים הנ"ל עד שגאלם בעצמו. אבל אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא וכו', הרי אנו ובנינו וכו' משועבדים היינו וכו'. כי עתה שכבר זכינו ליציאת מצרים, ויש לנו התחלה טובה כנ"ל, על ידי זה אנו זוכים בכל פעם לבחינת תודה הלכה כנ"ל, שעל ידי זה נמשך תולדות הבנים בקדושת ישראל, שאנו יכולים ללמדם ולהודיע להם מדור לדור מאב לבן את מעשה השם כי נוראו, בחינת דור לדור ישבח מעשיך וכו'. עד שכולם ילכו בדרך זה, בדרך התורה הקדושה, להודות ולהלל השם מטבח תמיד וכו', ולעסוק בהלכות וכו'. עד שיגלו בכל דור ודור התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות, שזה נעשה מחדש בכל דור ודור וכנ"ל. שכל זה הוא בחינת קדושת שבת שהוא בחינת בן, לבטל בחינת עבדות של ימי החול. אבל אילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים ברחמיו בעצמו כנ"ל, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו וכו'. כי לא היינו זוכים להולדת הבנים בקדושה בבחינת בן, בחינת חירות, רק כל הבנים ובני בנים היו בבחינת עבדות כנ"ל, שמשם היה כל הגלות של מצרים וכנ"ל. וזהו, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. היינו, שלכאורה קשה, מדוע הזהיר כמה פעמים על סיפור יציאת מצרים? הלא עיקר תכלית יציאת מצרים היה בשביל מתן תורה, כמו שכתוב בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, שהוא מתן תורה. והיה ראוי לספר רק בהנס על מתן תורה. ומדוע הזהיר ביותר על סיפור יציאת מצרים? וגם, מתן תורה בעצמו התחיל אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים וכו', וכן ברוב המצוות. אבל על פי הנעל מבואר היטב, כי עיקר תוקף הנס הוא ההתחלה של יציאת מצרים, שהייתה הגאולה הראשונה שהייתה קשה מאוד, מחמת שהה בעת טליה כנ"ל. וזה, אפילו כולנו חכמים וכו', כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים די כביותר. אף על פי שעתה כבר אנו יודעים את התורה, שזה עיקר התכלית שבשביל זה יצאנו ממצרים כנ"ל, אף על פי כן מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים שהוא ההתחלה, שעל ידי זה זכינו לידע את התורה, שזאת ההתחלה הייתה קשה ביותר כנ"ל. וצריכים אנו עתה לספר בזה ביותר, כי גם עתה כל קיום התורה תלוי בזה. כי כל מה שמודים ומשבחים אותו יתברך על גודל חסדו של ההתחלה, שהוא בחינת יציאת מצרים שהייתה קשה מאוד, כל מה שמספרים ביותר ומודים ומשבחים אותו יתברך ביותר, כן נמשכים כל התיקונים הנ"ל ביותר, שעל ידי זה חוזר ונגדל ההודעה ביותר וכו'. וכן חוזר חלילה לטובה כנ"ל, שעל ידי כל זה זוכין לשמחה שהוא העיקר, להתחזק עצמו מכל מקום שהוא, לשמוח בישועת השם וכו'. שעל ידי זה הכל יכול לכנוס לקיום התורה וכנ"ל. ועל כן, אפילו כולנו חכמים ונבונים וזקנים ויודעים את התורה. וכבר עבר עלינו מה שעבר וזכינו לישועת השם ונפלאות עצומות. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים שאז ההתחלה כנ"ל. שעל ידי זה זוכים להתחזק בשמחה גם עתה, שעל ידי זה עיקר קיום התורה כנ"ל. וזהו, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, כי צריך כל אחד ואחד להרבות לספר ביציאת מצרים בכלליות ובפרטיות, כמה ניסים ונפלאות שעשה השם יתברך עמנו, כדי שתתגדל ההודעה בכל פעם ביותר, שעל ידי זה עיקר התיקון כנ"ל. וזהו, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ואית בכוונס, הרי זה משובח בחסודים. היינו, בחינת מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. בחינת חסדי דוד הנאמנים, שנמשך על ידי תודה הודעה כמו שמבואר שם. ממלף. וזהו, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע וכו', שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמה של שחרית. זמן קריאת שמה דייקה. כי על ידי ריבוי הסיפור ביציאת מצרים נתגלה ביותר אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות כנ"ל. שזהו בחינת קריאת שמע לגלות אחדות הפשוט בעולם, בחינת השם אלוקינו, השם אחד. השם אלוקינו, היינו אלוקותו השוכן ומלובש בנו בכל הפעולות משתנות, השם אחד. הכל כלול ומיוחד באחדותו הפשוט יתברך. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שצריך להאריך בדלת דאחד כדי להמליכו למעלה ולמטה ובארבע רוחות, שהם כלל הפעולות משתנות שבכל השישה קצוות, שכולם כלולים באחדותו יתברך. כי השם אחד והכל נמשך ממנו יתברך לבד. וכל זה נתגלה על ידי ריבוי הסיפור ביציאת מצרים. ועל כן סיבב השם יתברך שהצדיקים הללו סיפרו ביציאת מצרים וכו'. עד שבאו תלמידיהם שקיבלו מהם ההלכות, שהם גם כן בחינת תודה כנ"ל, ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמה וכו'. כי על ידי זה מתגלה אחדות הפשוט שהוא בחינת קריאת שמה כנ"ל. ולהמתיק יותר, לבאר מאמר הנ"ל כל המרבה לספר ביציאת מצרים וכו', הוא כי כל מיני עצות שהעירו לנו רבותינו ז"ל שיכולים לחזק את עצמו על ידם, עורב תמיד הבעל דובו לדחותו מהם חס ושלום. על כן צריכין עקשנות גדול מאוד. וכן הוא בעניין הנ"ל, שצריכין להתחזק להודות תמיד להשם יתברך על כל החסדים והנפלאות וכו', אף אם הוא כמו שהוא. כי אף על פי כן כבר גמל עלינו נפלאות עצומות. אך הבעל דבר מתגבר בכל פעם להשכיח ולהסתיר חס ושלום. על כן, צריך האדם להתגבר להרבות לספר ביציאת מצרים בבחינה הנ"ל. וזהו כל המרבה, המרבה דייקה, שצריך להרבות כל כך עד שהוא ירבה הסיפור של יציאת מצרים על המונע, עד שירבה עליו ויבטלו. כי אין, מה שאמרו אבותינו זה על עניין ביטול, איסור מרבה עליו ומבטלו. וזהו וכל המרבה לספר בחסדי השם וכו', שהוא בחינת יציאת מצרים וכו', כנ"ל, שמרבה הסיפור על המונע עד שמבטלו וכנ"ל, הרי זה משובח וכנ"ל. מבית. וזה ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. היינו, שביציאת מצרים היה התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות כל כך, עד שגם למעלה נתגלה אחדותו הפשוט יתברך. כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, שכשנתגלה אחדות הפשוט למטה, נתגלה אחדותו הפשוט גם למעלה. בחינת, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ וכו'. וזה, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף וכו'. כי נתבטלו כל ההסתרות והעלמות. כי לפעמים השם יתברך מלביש הנהגתו על ידי המלאכים בבחינת הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, שנאמר אחר חטא, שמשה לא חפץ בזה כי אז יכולים לטעות חס ושלום כמו שטעה אחר על ידי זה, וכמו שהזהיר שם הכתוב בעצמו ישמר מפניו אל תמר, ודרשו אבותינו ז"ל אל תמירני בו. שמשם נמשך הטעות של כל העובדי הקום, וכן הטעותים של חכמי הטבע של עכשיו. כי המלאך נקרא אלוהים שהוא בגימטריה הטבע. אבל אז, ביציאת מצרים, חמל עלינו השם יתברך וגילה אחדותו הפשוט למטה ולמעלה, שאין שום הנהגה בעולם כי אם על ידו בעצמו, בבחינת אני ולא מלאך, אני ולא שרף וכו', אני השם אני הוא ולא אחר. כי כל הפעולות משונות שבעולם, הכל ממנו יתברך בעצמו וכנ"ל. שייך לאל, ועל כן אומרים ברכת כהנים אחר ברכת התורה. כי ברכת התורה זה בחינת תודעה הנ"ל, שאנו מברכים ומודים בכל יום תכף בבוקר על נעימות חלקנו, שזכינו לקבל את התורה, שזה עיקר ההילוך להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא, כמו שמבואר לאל. שעל ידי זה נעשים כל התיקונים הנעל, עד שזוכין שיוכללו כל הפעולות משתנות באחד הפשוט, שזה בחינת שלום ואחדות בין כל ישראל, שכל השינוי דעות יוכללו יחד וכולי כנל. שזה זכה אהרון הכהן יותר על ידי שלא יתקנה במשה אחיו, אף על פי שהיה גדול ממנו ויצא לקראתו בשמחה, כמו שכתוב ורעך ושמח בליבו. ועל ידי זה זכה לכהונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בשכר ורעך וכו', זכה לחושן המשפט על ליבו. על כן אומרים ברכת כהנים שהיא קדושת אהרון הכהן אחר ברכת התורה, כי הם בבחינה אחת ותלויים זה בזה כנ"ל. ועל כן מסיימים ברכת כהנים בשלום, כמו שכתוב וישם לך שלום. כי על ידי ההודעה הנ"ל שהוא בחינת ברכת התורה זוכין לשלום ואחדות כנ"ל. וכל זה זכינו על ידי אהרון הכהן כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, היינו כנ"ל. וזהו אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כי עיקר ההתקרבות אל התורה הוא על ידי בחינה הנ"ל, על ידי תודה הודעה שהוא ברכת התורה, שעל ידי זה זוכין לשלום שהוא בחינת קדושת אהרון הכהן כנ"ל.